Jaj, hogy állnak ezek a mikrofonálványok. Jó reggelt mindenkinek, itt vagyunk. Hello! Hello! Szevasztok, jó reggelt! Hát... az nem lesz jó már. Elérkezett az idő. Meg kell locsolni húsvétre, és akkor föláll. Megadta magát az örök ká. Meg ennek lassan úgy néz ki, hogy vége van. Aha. Ha lefekszel a pultra... Ne, zsűr feküdjön keresztbe, és tarts az állával. Tényleg, tarts már, zsűr. A hátad. Na, alakul. Jó van. Vagy cseréljük el, de akkor nem tudok keverni. Nem olyan bonyolult, csak gombok vannak. Én is se tudom. Csak úgy nyomom, hogy most megnyomom. Már valami szó, akkor mászni volt. De, igen, megjavult, na itt vagyunk. Hát ez az idő, ez nagyon szomorkás, mint a hangulatom. Állítólag délutánra már napfény lesz. Komolyan? Mondod? Azt mondták az időjárás jelentésben, hogy jön a szél, mondjuk, az annyira nem lesz jó, viszont elviszi a felhőt, úgyhogy napsütés 15-20 fok ez a délutáni. Na, hát ez mindenképpen jó hír. Amikor nem lesz jó a húsvét, de ezt már tudjuk most. Na, meglátjuk. Nem lesz nagyon jó. Meglátjuk. Hát az úgyis a lakáson belüli zabálás, meg vendégeskedés, meg mit tudom én, miről szól, nem? Szóval, hogy persze jobb, hogy nyilván a kertben, meg a jó idő van, de hogy azért ott a vendégsereg van, asztalhoz ültök, locsoltok. Tojáskeresés a kertben. Tojáskeresés a kertben, igen. Igen, tojáskeresés a pocsolyákban. A vízben. Nem, reméljük, hogy jó idő lesz. Hát a fele se tudja még, hogy alakul. Itt mindig mondanak mindent, aztán tegnap is csodálatos idő volt. Ez igaz. Ez igaz. Egyébként tényleg. Ma már hajnalban hallottam, hogy szakad az eső, mert 4 óra óta fönn vagyok, úgyhogy így hallottam, hogy szemerkél az eső. Tessék? Ébresztettek? Nem, van egy mosógép csereprogram. Nálunk, tehát nem szociális támogatásként, meg nem a Beko, hanem... Na most vettél, azért. Meghaltam, tegnap vettem egy mosógépet, és... Döbbenetes egyébként, hogy milyen árkülönbségek vannak a mosógépek között. Hát 70-től 300-ig. Na, hogy 70-től 300-ig van, és az van, hogy van egy 2016-os modell, az mondjuk 100, és van egy 2017-es modell, két mondjuk Siemens, vagy nem tudom, Samsung, a másik meg 135. És ott állsz, és tök egyforma kettő. És megkezdett, hogy mi a különbség a két gép között, hogy 40 ezer forint különbség. Azért ez semmi nem mindegy. Ez egy tavalyi modell, igen. Ez egy tavalyi modell. Hát nem mondom, tesó, hát mondj már valamit arról, hogy hát nézd meg a kijelzőt, egy kicsit más. És mondom, ezért ez a 40 ezer forint. És igen, 40 ezer forint, mert a régi modell az lejátszik, az ugye leértékelik, tökéletes, 2016-os, kijön az új, azt meg felcsapják, hogy ez az új 140. És a két kilóra, kilowattra fogyaszt, mindenre ugyanaz. Semmit nem szabad megvenni így rögtön így lista áron, akkor, amikor kijön. Én folyamatosan egy éves, legalábbis az ilyen műszaki cikkektől, hát másban persze akár 10 év is, vagy még több, ha divatról van szó, de például a műszaki cikkekben én minimum egy éves csúszásban vagyok folyamatosan, jó, mert nem fogok megvenni. Volna, hogy vettem meg. Tehát, hogy edzőcipőbe, edzőgatyába, kapucnis felsőbe mentem be edzés után. Kicsit izzadtam a teniszből. Kicsit megizzadt média már. Visszaadtál egy hosszú labdát? Szeretnék egy mosógépet. A 30-os. Nem kell egy zuhanyzót. Mi a különbség? Aha, jó, ez oké. Okay. Doboz nekünk nincs? Oké, okay, vigyük. Ennyi. Tehát bementem ilyen 11 óra 8-kor a média márba, és kijöttem ilyen 18 óra 18 óra 12-kor. Mert hogy egyébként oké. 7 kiló, jó, energiatakacsik, jó, oké, hány gari, oké, jó, mi van kint? Ez bemutató. 700 ezres volt. Nem, 140 volt az egyik, és én 100 ér vettem. 7 kilós, úgy értem a 7 kilót, hogy 7 kilót most. Ja, igen, 700 ezer forint. Ez nem olcsó. Azt mondod, az eladó olcsó, 700 ezer. Hát én nem tudom, mennyi mosógép. Azt mondod, 700 ezer, én kifizettem. Ez milyen 7 kilós? 7 kilós mindig pont van nálam annyi. Aranyozott előre. Már ez csak az edzőt utca. Egyszerűen nincs türelme beemerülni. Meg tudom, hogy nincs akkora különbség, hogy most én órákig nézem, hogy most az A-hányas, meg pluszos, meg berakom a ruhát, kiveszem, programozom, oda tekerem. Nincs, de árban az. Árban igen, megnyugtatott a tudat, hogy a tavalyi modellt vettem, megmondom, nem szórjuk a pénzt. Na és hajnalra elöntötte a lakást a mosógép, a bosszút állt a régi, majd ezt tegnap lekötöttem. Igen. Tehát nem vagyok egy... Nem. Egy ezermester azért mondhatni. Leszettem, elzártam a csapot, amire rá van csatlakoztatva, meg kihúztam egy dugót a mosógépből. Igen. És előrébb húztam a mosógépet, mert ma jönnek és elviszik. És reggelre azt mondta a mosógép, hogy igen... Kis gazdám, elárulsz? Akkor tartogatod én neked egy kis meglepetéseskét. És egy ilyen nettó 40 liter vizet így kiengedett így szépen a kőre, meg mindenhova. Úgyhogy nincs annál jobb. A gépből húzták ki dugót? Hát van egy... Kihúztad a falból a gépet már, hogy a 220-at. Igen, leszeded a csapot, arról letek, elzárod a csapot, ott ugye van egy csap a falba. Ami Azt ami ugye a szennyvizet, tehát vagy a használt vizet nyomja vissza. Az egyiket a mosógépből szedett ki, abból megy el a szennyvíz, és egyiket a csapból szedett ki, ami fix a mosógépbe. Tehát kettő cső ló ki a mosógépből. De Jani mondta, hogy a mosógépet is le kell ereszteni. Igen, azt érdemes elől. Én ezt nem tudtam. Igen. Van egy ilyen kis nyílás, általában úgy szokott lenni, hogy egy ilyen korongalok, vagy mit tudom, négyzetről teljesen mindegy, lepattintod, és akkor a mögötte van még egy ilyen kis kitekerhető, picit így a benzin sapkákra hajazva ilyen kis kitekerhető ilyen nyílás, és akkor... És akkor megszívom egy csővel, így bejön. Nem. Elkezdett tekerni, mert folyik ki a víz. Így van, folyik ki a víz. Egy ilyen kis lapos igen. Valamit, picit megdöntöd a gépet, és akkor lejön. Van, amikor összeapplikálják ezzel a szőszűrő, nem szőszűrő, hanem inkább ilyen tárgygyűjtő résszel. Ugye szerintem amúgy is érdemes megnézni, hát ha ott van, mit tudom én, anyósod elveszett brillgyűrűje, vagy nem tudom milyen, érted? Szóltam, ma van neked is, igen, amit még, még a dél nagyon hagyta rá, mert nem találjátok egy ideje, lehet, hogy ott van. De ezt érdemes átnézni. Na, ez nem sikerült. Ez nem sikerült, úgyhogy hajnali 4-től fél 5-ig, vagy nem tudom, 4:30-tól 5-ig. Itattam fel. Viki köntösével. Ha az van ott, tudod, valami ez nyúlik el. Igen. Tényleg az volt, hogy benéztem a szekrényem, hogy van-e ott valami pólom, vagy valamiben föltöm, és akkor rájöttem, hogy vannak ilyen régen elhasznált törölközők, meg minden. Sikerült megtalálni azt a fajta frottír törölközőt, ami egyáltalán nem szív föl semmi vizet. Semmit. És akkor azzal ott szépen szakköröztem, úgyhogy... És most ők leengedik majd, vagy most mi van? Hát kényt, szerintem ők nem fogják elvinni. Nem viszik ugye, hogy víz a menne? Csak mondom, hogy igen, de a vizet sem fogják elvinni, azt is majd ott. Dönts meg egy kicsit, nem is szerintem a nagyja kifolyt. De érzi a mosógép, hogy viszik el, vagy miért folyik ki? Hát... Megsiratta az együttléteteket. Vagy a csövön keresztül visszafolyik? Már ilyen intelligens mosógép lehet? Olyan bosszantó, eddig nem folyt. Letetted a leszedett két csövet, azt így leraktad a földre. Akkor ott még visszafolyás is van, lehet, hogy onnan jött ki. Aha. Tehát van lehetőség, viszont fölmosod a fűfejlődni, van még hova fejlődnem azért ezen a lekötésekben, bekötésekben, szóval nem vagyok én nagy szaki. Meg ez nem mosóvíz volt, ez a könnyé voltak. De, igen, de akkor ne romoljon el, mert már így rossz a dob benne, már megállt benne a víz, már nem volt jó a szivattyú, tehát már oda sem tudjuk adni senkinek, mert olyan romos a gép, hogy az azonnali. De mondjuk, ha a ház elé kitetted volna, akkor tudod, hogy 2 perc alatt vitték volna el valószínűleg. Igen? Főleg, ha kiraksz rá egy táblát, hogy 5000 forint. Így van. Akkor a kobra pillanatban viszik. Tényleg azt kellett volna, hogy áron alul 5000 forint, a Siemens mosógép. Siemens mosógép eladó. Na, Szala kérdezi, rövid gatya vagy macka volt zsebe? Hány csík volt az oldalán? Nem normális. Milyen keménységűre van húrozva az ütőt? Igen, milyen ütő, milyen húr, mi van benne? Mekkora köpcenti, hány méter? Úgyhogy ez volt, hát meglátjuk majd szegény Viki, most föl kell látni fogja, hogy még ott félig úszik a fürdőszoba, vagy mi az. A mosó rész, a mosókonyha. Na, legalább csónakázni is tudtok, majd nem kell a Balcsira menni, hogy na mindegy. Ennyi, hát tulajdonképpen megoldottuk a dolgot, igen. Szerintem az előszoba, vagy hát az a mosókonyha rész is ugye ott fölázott. A szekrény, majd ott vannak közben ilyen szekrények. Azt felszívta, az egy-két hét múlva elkezd rohadni. Igen, itt az alja egy kicsit, így megszívja magát egy kicsit a pozdorja, és így elkezd majd így trapézosodni az alja. Leválik először a két oldal szét. Igen, felpöldörödik, tudod. Igen, egy kicsit a színe is, és megváltozik. És amikor már ez eljön, akkor már nincs mellett, akkor már nem tudsz visszalépni. Nem, hát azt ott elbuktad. Viszontlátásra. Ezért érdemes ilyen állványra nincsen, ilyen lent van egyébként, a kőre van letéve, a mosogató meg a szárító, vagy pedig valamilyen kis állványra teszitek fel, mert érdemes csináltatni egy ilyet. Nálunk van, az előző tulaj jó voltából, nem nekünk volt ez a hatalmas ötletünk, de nagyon jó ötlet egyébként. Nem, ilyen kis vas állvány, fel, igen, mosógépet is, meg a szárítót is felteszed egy ilyen állványra, és akkor eleve sokkal könnyebben le tudsz belőle ereszteni bármit, mert alá tudsz rakni egy edényt, mert egyébként, hogyha a kőre rakod, akkor nagyon közel van a kőhöz, és akkor hogy a francba teszel oda egy edényt, amiben le tudod ereszteni ezt a felesleges vizet. Úgyhogy tök jó, és lehet kapni ilyen nagyon jó, ilyen rezgés csillapító ilyen gumitálcákat, az beteszed szépen a mosó meg a szárítógép alá. Jó, és még aláhajtogatok egy sejem papírkendőt, és még izé, és még négy izé evőpálcikát, és persze, anyám, megfogom, betolom, az kész. Persze, ezt te vagy nézte legalább. Jövő, meg megint arról beszélgetünk, hogy előttök. Igen, és vettem egy új mosógépet. Azért tudjuk már, hogy a mosógép van, értünk, érted, nem ilyen mosógépért, hogy még izé paplan Dunhán tegyek alá, meg izé kartámaszt neki, hogy jobban érezze magát, meg gumipárnát. Minek néznek téged? Hát, ráadásul nekünk fölött egy ilyen pult van, tehát nem is nagyon tudom megemelni, ez standard magasság. Tehát be van építve a mosógép igazából egy ilyen pultban. Igen, Bali, jatot adjál a házhoz állítóknak, ne úgy, mint amikor a sütőt vetted, mint Matyi. Matyi vitte a sütődet. Tényleg kell jatot adni? Hát illik valami. Hát igen. Nem? Attól függ, mennyire macerás, mert nátok nem tudom, föl kell vinni, lépcsőzni kell vele, ilyenek a kerten keresztül, az egy óra, amíg hozták a hátukon, akkor a rancs érte. Én hazavinnék, mire elsétáltak a tehenek mellett, a lovarda. A lovarda az istáló mellett, mire elsétáltak, ott a kukoricás mellett, mire bejöttek vele. A murvában. Meg a gyönykavicsban. A dísztavat. Igen. Én nagy attoló vagyok, de ez nem jutott eszembe. Kell adni attól? Hát illik. 8-10 rádiós, vagy rádió 1-es ajándékcsomag, szerintem megvagy. Bögre mindig haza. A tarcsiban mindig legyenek. Az mindig jó. Hát ezek a vizet teszek oda, kell óvét adok, akkor az a legjobb. Kifutott már? Hát nekem az nem is nagyon volt már. Azt te elhordtad a turnékon, tudod. Hát. Ment az osztás. Majd Bucitól kérünk egy-két klasszos. egy-két klasszos történetet. Na mindegy. Jó, hát akkor lehet, hogy adok én szívesen pénzt, én nem tudtam. Az azt hittem, ez úgy a házhoz szállítás az úgy benne van az árban. Benne van az árban, de miért a postásnak is benne van a fizetésében, hogy kiviszi a nyugdíjat, azt a nyugdíjasok mindig igen, adnak egy kicsi pénzt. Én nem adok a postát. Én adok a benzinkúton, adok az étteremben szigorúan, én például a postásnak se adok. De ha pénzt hoz, akkor sem. Hát mi, nem nagyon hoznak. Hát nem. Neked szoktak hozni pénzt postán. Hát de miért egyiket a levelet hozzatal ugyanúgy dolgozik, hát csak a pénzt hoz, akkor kell adni? Hát ez... Úgy szokás. Igen. Hát egy ajánlót érti övényest, amit tudom, ilyen Zala megyei rendőrkapitány, nem biztos, hogy nem azt érte. Mert hogy furda jön a lelkismeret, hogy kaptam pénzt, és ezért adjak. Amikor pénzt hozol, akkor illik adni. Igen? Igen. Én nem adtam még soha postásnak. Jó, mondjuk a postás vér szól belőle, vigyázz. Viszont viszont van itt egy alig használt mosógép. Igen. Nagyon jó. Ha fel tudná tenni a piáncsónak a hátsó felé. Egy őrületesen jó színez mosógép, így vigyék el. Igen. Akadozik a YouTube adás, vagy nálam van gond? Kérdezi egy hallgató? Mindjárt megnézzük. Egyébként bármelyikről van, nem tudunk segíteni. Nem. Mit szóltok a tegnapi tanytüntetéshez? Nagyon jó. Hát komoly. És most már napok óta megy minden nap, egyre többen mennek ki. Ez tegnap az civil kezdeményezés volt, ugye. Olyan szép volt ez a szív, amit ott megformáztak a hősök terén, az egy tök jó ötlet volt, hogy csináltak egy szívet, körbeállták az emberek, tele a hősök tere, és a szívbe volt írva egy civil, ugye, mert hogy ez a CEU mellett, és hát a civil szervezetek mellett szóló tüntetés is, hogy ne lehetetlenítsék el őket. És olyan szép volt, tényleg csináltak egy ilyen szívet, csak hogy beleírtak. Aztán úgy átvonultak még ide-oda. Igen, ez az ide-oda, ez hogy azért megér egy-két mondatot, tehát hogy jól, azért nem lenne baj, hogyha mondjuk átgondolnák, hogy mit akarnak meg, hova menni, és mit csinálni, és kik, és hogy, mert hogy egy kis tanástalanság azért volt ott, de az biztos, hogy 4 nap óta zajlanak. Én nagyon örülök ennek. Nem, sosem annak, hogy zavargások vannak, meg kitakarodjon, mert azt tényleg ezt elmondtuk, sokszor nem szeretem. De az a fajta fásultság, és az a fajta ilyen tényleg ilyen vágóállatszerű viselkedés, ahogy sajnos a magyarok viselkedtek itt az elmúlt pár évben, hogy bármit lenyomtak a torkunkon, senki nem ment sehova, hogy végre hallatják az embereket a hangjukat, nem? És igenis, szervezetten kimennek, kultúráltan, persze mindig van egy kiabálós része, de hogy nincsenek árpátsávozászlók, hogy nincsenek provokátorok, hogy fiatalok vannak, hogy mernek gondolkodni, merik elmondani a véleményüket, mernek utcára vonulni, ez tök jó. Tehát az azt jelenti, hogy még azért nem lehet bármit megcsinálni, nem? Legalábbis elmondjuk, hogy mi nem szeretnénk. És hogy nem szeretnénk, és hogy végre van egyfajta ilyen éledezés, igen, hogy végre mi is azt meg tudjuk mutatni, hogyha eleged van abból, hogy bánnak a CEU-val, vagy a civilekkel, vagy a korrupcióval, vagy azzal, hogy tényleg hogy 3 ember kezében van már fél Magyarország, akkor igenis kimész az utcára, és hallatod a hangot, mert csak így lehet ezt az egészet megállítani. Addig megy a mindenkori politika, és nem csak a mostani politika, amíg az emberek torkán bármit le lehet nyomni. Ha egyszer hallatják a hangukat, akkor talán elgondolkoznak és visszavesznek. Úgyhogy én ezt pozitívan veszem nagyon, hogy vannak ilyen típusú megmozdulások, és nem a macskaköves telefonborogatós. Bár ez is egy érdekes dolog. Sajnos azzal érsz el célt igazán, igen, de... Tegnap este kicsit radikálisabb szomszédommal ittunk egy előfröccsöt, ugye, mert hát mindjárt itt a húsvét, tehát hogy erre rá kell készülni, és ő mondta el, hogy ő azt érzi, hogy ez már nagyon szép, hogy ennyi kint vannak, de hogy változik majd valami. Tehát Jani ugyanúgy aláír, tudod? Hogy hiába mondjuk el, hogy nem. És hogy mondom, egy kicsit a radikális vonalat. De Jani egy báb. Vonala, így van, de egy kicsit a radikálisabb vonalat képvisel, és ja, mondta, jó, hogy... van, oké. Okay. Hogy... nem hírtad azt, hogy róla beszél. Igen, nem, hát. Ja, jó, nem, hát azért annyira. Ja, illetve persze róla. Persze. Hogy lehet, hogy a radikálisabb vonallal lehet elérni bármit. De egyébként. Nem, az nem jó. De nyilván nem jó. Nem akarom azt mondani, hogy most mindenki szedje fel a macska követ. Ezek a radikális formák, ezek mind nagyon magas labdák azért. Tehát, hogy ezek olyanok, ahol azért lehet találni okot arra, hogy mondjuk a törvényes kereteken belül is te felléphessél ellene. Mert hogyha valaki oda megy, egy konkrét esetről van szó, és elkezdi, mit tudom én, festékes dobozokkal vagy palackokkal dobálni a köztársaság elnöknek a hivatalát, és közben egyébként még eltalál vele néhány rendőrt is, az magas labda. Igen, azt akkor az magas érte. Labda. Ez tehát, hogy önmagában az, hogy a kultúráltan kimennek kultúráltan, igen. De szerintem a rendőrintézkedés is kultúrált volt abból a szempontból, hogy ide valaki nem lőnek a tömegben, mint 2006-ban, igen. Tehát, hogy azért ezt így jó látni, és nem drukkolok én a civil szervezeteknek, meg mindenkinek. Én örülök, hogy van egyfajta megmozdulás, vagy egyfajta ébredezés, hogy most már ne akármit, meg mutassuk már meg. Nem is kell, ezt nem is kell úgy kezelni, mint egyfajta szélsőséget, mert persze, tehát az embereknek az, hogy kinyilvánítsák a saját véleményeket, minden egyes demokrácia, minden egyes fejlettebb társadalmi helyzetű országban, ez joga. Ki lehet menni? Ez joga, ki lehet menni, és el lehet mondani, és pro és kontra, és teljesen mindegy egyébként, hogy most ebben a kérdésben teljesen mindegy, hogy mi mellett, vagy mi ellen akarsz fellépni. Neked jogod van arra, hogy kimenjél, és kinyilvánítsd ilyen formában a véleményedet. Ez egy teljesen normális dolog, pro és kontra, tehát hogy egyik oldal és másik oldal is megteheti ugyanazt. Igen. Ez semmi gond. Igen, és jól látni a fiatalokat, és jól látni, hogy ennyi fiatal van, úgyhogy ez mindenképpen jó, szerintem. Én remélem, hogy ez a dolog nem hal el, és már a CEU-nál látod, vagy hát lehet hallani, hogy azért már van egyfajta hátrálás, vagy egyfajta visszalépés. Én azért örülök neki, hogy... Én is azt gondolom, hogy... És főleg ennek a formának, mert szórakoztat egyébként tényleg a izék is, a kis nyugdíjasok esernyős Vivo Grand Prix-ai is nagyon jók. Egyébként azok nagyon szórakoztatók szoktak lenni, de náluk azt veszi észre az ember, hogy időről elveszítik a fonalat, hogy most éppen mi mellett. Nem, mert igazából csak egymás ellen. Tehát, hogy be tudjanak vinni egy túst a másiknak. Jó, hát az is. Esernyőves kiabálni, az mindig jó. Az is szórakoztató, igen. Na, jól van, hát ez történt tegnap, majd figyeljük az eseményeket, aztán még beszélünk róla. Fél hét múlva egy perccel, ha játszanátok, jelentkezzetek játékra, jó? Mi pedig meghallgatjuk a híreket, aztán jövünk. Igen, nem szabad elfelejteni, hogy ma van az utolsó két olyan alkalom, amikor egy-egy nagyon jó sportrendezvényre lehet nyerni jegyet, a fekete fér igen nemmel, illetve ugye a hármasugrás játékunk az egyik, a Bellator MMA gála, ami ugye pénteken lesz, a másik pedig egy 250-es ATP torna, tenisz ATP torna, mind a kettő, igazítsen meg a sportrajongóknak. Igen. Na, jövünk mindjárt a hírek után. No, I ain't your mama, no. We used to be crazy in love. Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. Na, hát helyre került minden, gyerekek. Helyre került minden. Így már ebben vagyunk. Így van. Így már mindenki vidáman ébredhet, nincs baj a csütörtökkel, mert én Joe Mann volt, úgyhogy helyreállt a világrendje. Persze, zárjuk azzal a hetet, amivel kezdtük az évet, folytattuk az évet, és fejezzük be majd az évet, és az évtizedet. Így van. Egy olyan Joe Mann nélkül már mi sem tudjuk berúgni ezt a reggelt. Tehát ez hozzátartozik ahhoz, hogy mindenkinek meglegyen a komfort érzete, és jól érezzük magunkat. Úgyhogy megvagyunk az én Joe Mamával, kicsit visszahúzom a szinteket, várjatok. Egy. Micsoda? Ja, kettő, három, négy. Na, hogy állunk játékkal? Mi a helyzet? Kettő, egy. Az van, hogy ezt mindenképpen be kell húzni annak, aki játszani fog, mert hogy csonka hetünk van. És hogyha ezt elveszítjük, ezt a hetet, akkor az a szomorú hírem van, illetve a hallgatók számára nyilván jó hír, hogy ők fognak vezetni. Hát elveszíteni, az nem fog. Hülye vagyok, tényleg, 2-1. De jó vagy ma, Jani. Ma is. Hát most nagyon penge vagyok, hallod. Sorra csaptál. Tudok például számolni is 4-ig. Én lemaradtam 2-nél. És hát most van a ketrecarcos nyereményünk. Így van, a Bellator gálára ez az utolsó lehetőség, hogy nyerjetek jegyeket. Ez egy nagyon jó kis, hát lehet mondani egyébként, hogy az év küzdősport gálája lesz. Vaszák Zoltán újdonsült, hát nem újdonsült, mert tavaly szeptemberben nyerte akár egy világbajnoki címét. Igyekszik majd megvédeni ugyanaz ellen, az ellenfél ellen, aki ellen megszerezte. Milyen jók vagyunk ebben? Hát, egy kickboxban. Én azt gondoltam, hogy ez a verekedés. Magyarország nagy hatalom volt mindig. Balázs is el tudja mondani egyébként, hogy egy kár, hogy nem olimpiai sportág, mert rommá verjük a világot. Én azt gondoltam, hogy ez a verekedős sportág, ez ilyen, mint én, Japán, meg ők jobbak, amilyen karate, vagy a Kína. Hát lehet, hogy a karatéban igen. Aha, vagy ez a tékvándó, de a kickboxban nagyon jó. Igen, tehát az nagyon, abban nagyon jó, a magyarok azok nagyon. Menő. Nagyon jó. Nagyon ott vagyok, és ugye ez egy komplex rendezvény lesz, tehát lesz majd MMA szabályrendszerben is mérkőzés, nagyon nagy gáláról van szó, tényleg egy nagyon jó kis sztoriról, és hát a gála kapcsán ide érkezik Magyarországra Royce Gracie is, egyébként a Gracie családnak az egyik tagja, akiknek azt köszönhetjük, hogy a világon mindenhol elterjedt, és nagyon népszerűvé vált a brazil jiu-jitsu. Úgyhogy ő egy legenda, ja. Igen, lesz, és egyébként azt hiszem, egy sajtónyilvános edzést is fog tartani a tech tagjainak. Most már vigyázni kell még jobban a fiúkkal. Igen, bár nem. A tekesek is, akkor megnyugodtam. Na, megnézzük, hogy kivel játszunk a reggel. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem, felkészültél. Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. Jó reggelt, hello, hogy hívna? Zsófi vagyok, Tiszaújvárosból. Zsófi, hello Zsófi, mi újság van Zsófi? Hogy telik a reggeled? Eddig jól, csendesen, mert még alszanak a lányok, és azért telefonáltam addig, hogy hát, ha tudok játszani, mert ezt már egyszer sajnos megszívtam, még a Klassz FM-ben játszottam veletek, és pont Ferivel elkezdtünk játszani, amikor megjelent a két lány, felkelt korán, az egyik, mert én ilyenkor most a mosdóba el vagyok bújva, csendesen, az egyik megfogta a WC-kefét, az egész falat kikente vele, a másik lányom pedig folyamatosan húzgálta a ruhámat. Anya, kivel beszélt, és hát természetesen vesztettem, úgyhogy... Akkor most újra megpróbálom. Már alig vártam, hogy letegyük a telefont, igen. Újra megpróbálom. Most remélem azt, hogy végig aludták. És most ott üldögélsz a lehajtott WC ülőkén? Nem, egy zsámolyon. Zsámolyon. A vízit azt hagyom a kefélésre. Ki hol szereti? Én az ágyba hiszek, de igen. De néha kell egy kis variáns bele, az igen. Nem rossz. Mágy maximum. Na, legalább ma is tanultatok. Konyhapult, de a WC az nekem kicsit túl erős. Bevállalos vagy, de. Igen. És mekkorák a gyerekek? 5 és 3 és fél évesek. Még ilyen vidáman alszanak 7-kor? Persze. Ez tök menő, az enyémek kellnek csak ilyen korán, szerintem. Most kezdődik a tavaszi szünet, úgyhogy nyilván sokáig fognak aludni. Ja, de és akkor tovább is lehetnek fent? Hát szó-szó. Szó-szó, persze. Tehát nem sokkal. Oké, kivel játszanám? Veled, Balázs. Igen? Csapjanak össze a két gyerekesek? Úgy gondolod? A két gyerekesek csatája. A két gyerekesek csatája, igen. Kávé. Jó van, Zsófi, figyelj, hát akkor kezdjük el a játékot. Nem ittam még meg a kávémat, úgyhogy minden esélyed megvan, de tényleg meglehetősen. Nem sem ittam még meg a kávémat. Hát akkor az nagyon jó, hát akkor két kávé. De nem is kávézom. Ja, mondjuk az, akkor az egy nyomós ért, hogy nem ittatok a kávédat. Oké, figyelj, mehetünk? Így van, igen. Jani? 3, 2, 1, fire! Mit iszol a kávé helyett? Mivel turbósítasz? Hát leginkább semmit. Vizet, csapvizet. Csapvizet? Tehát valamit? Semmit? Csak vizet szoktam. És te hány kávét iszol egy nap? Hát általában egyet. Az elég. Hát az nem sok. Úristen! Nem tudtam volna meg. Képtelen lettem volna megnyerni, pedig annyira béna voltam, hogy kérdés se jutott az eszembe. Ezt lehetett látni, hogy így engeded el. Kész másodperc alatt. Ez nincs meg, nem tudok rajta fogást találni. Kész, elment, mindent, hagyjuk. De és mégis! Semmit nem kellett volna csinálnod. Két alibi kérdésig gondolkoztam, ilyen indiszporáltan, itt ülök, nézek, se támadok, se támadás, se ellentámadás. Mondani sokat, hogy mekkora csata, de nem volt az. Arca. Nem, mindig csapdát állítok, hogy egy keresztvágással beszúrok, támadok, de annyira rosszul játszottam, hogy ezt csak ki kellett volna húznod. Abszolút ki kellett volna húznod. Hát erre rámentem. Rá, Zsófi, pedig tényleg verhető voltam. Akkor így, 3-1. Hoppá, ez a hét a vég. Behúztok! Behúztok, viszont van valami, figyelj, megmutatom, mit nyertél. A nyereménye. Áros belépőjegy a Bellator ketvetharc gálára az arénába a Broadway.hu felajánlásával. Na, egy jó kis ketrecarc. Párod, férjed, pasid, barátod, férfi szeretőd. Férjed. Férjed van, ő lehet, hogy szereti az MMA-t, meg a ketrecarcot, nem? Így van. Na, akkor reméljük, hogy megkapjátok a jegyeket időben, azon dolgozunk, és akkor menjetek el, vagy vigyen el valakit. És akkor ne hagyjátok ki. Kapcsolódjon ki, jó? Nem, most már Jani felturbózta az egészet, mármint ahogy felkonferálta, úgyhogy nagyon érdekel. Rendben lesz, aki szereti ezt a műfajtanak igazi csemege. Igen. Köszi, puszi, ciao. Köszönjük, szia. Hello. Akkor így viszont 7-6-ra vezetünk az összesítést, mert gyerekek, ilyen azt szoros még soha nem volt. 7-6-ra vezetünk, tehát egyetlen egy pont előnyünk van a heteket összesítve, még bármi megtörténhet évvégéig. Még bármi megtörténhet. Retro napot áruló banda nem úgy volt, hogy húsvét előtt lesz? Gyerekek, tettünk ilyen könnyen műgéret, igen? Simán lehet, hogy én az első kávém előtt, 6 után így bemondtam, hogy majd húsvét előtt. Nem, tárgyalásokat ígértél, azok meg zajlottak, de nem sikerült. Ennyi. Mondtuk egyébként, hogy húsvét előtt. Valami volt, hogy a hosszú hétvége előtt ígértünk egy retro napot. Tényleg, basszus. Fogjuk Otira. Hát azt, hogy gyerekek, maga, Oti egyre nagyobb sztár és egyre nyugosabb, úgyhogy csúsznak. Választ ígérde egyelőre, az e-mailjeimre se válaszol, úgyhogy Oti nagyon nyugos lett mostanában, rengeteg fellépés Ibizán, Dél-Amerikában, körút. Dolgozunk rajta, meg lesz az, de türelem. Pici ország, tudjátok, nehéz ide elrángatni. Egy dalt hagyd kérjenek. Amelyikre a legtöbb szavazat jön, azt toljuk le nekik, ne? Most így kicsit ilyen vigaszt gyanánt. Adjunk három lehetőséget, és akkor amelyikre a legtöbb jön a három közül, mert egyébként mindenki fog mindent írni, és soha nem számoljuk össze. Jó, legyen egy magyar, két külföldi a kínálatban. Jó, mert magyar dalú csinálunk nagyon reggel, tehát mondjuk egy napfény járja át a szívem újra, én ezt mondanám. Egy jó for F club. Egy for F clubot én betennék a tehát hármasba. Egy jó for F club. Igen, csak hogy a legnagyobbakkal. Kecsegtessünk mindenkit. És akkor még két külföldi klasszikus legyen, mi legyen, DJ Bobo, vagy DJ. Náluk úgy mondták. De nagy köcsög ez az Oti. Gyerekek, nyugös, nem tudok, dolgozunk rajta, ide hívni. Egy Ibiza, egy pacsa, érted, Amerika, hát utána mit mondok neki? Igen, hogy jöjjön ide hozzánk. Jöjjön, hova? Jaj. Lebontották a pecsát is, érted, hova hívjuk, hol lépjen fel? Hát nem olyan jó, nem olyan egyszerű az. Na mi legyen? Legyen egy, nézzük, azt mondja, hogy legyen egy... Hát, Hedő, én nem akarok most. Ne. Too High Limited? Dr. Alban. C-Block, de az lassú. Snow Informer. Mert valami vidámat azt adjunk. Az csak poéndal. Azt mondja, hogy már följe még mi van még följem. A magyar az jó. Scooter. Az, egyébként pont ezt akartam mondani. Hogy magyar legyen? Ne, egy scooter. Jó, egy scooter. Scooter azért az. Oké, azt majd kiválasztjuk, hogy melyik. Fejezitek be mondatot, azért az. Azért az nagyon király, kétség. Hallottik. Egy doktorában Sing Hallelujah, az nem jó. Rossz. Az nem rossz. Na, az dobja a reggel. Az jó. Viszont én most nem akarok szembe venni Ferivel, de a Forever Club a kicsit olyan... Kéne fúrd már kedvencem. Mondj egy másik magyar. Ufó. Öcsi, erre dobja azt. Jó, odaadtam. Ufókok. Jönnek az ufókok. Ufókok. Hát lehet azért egy csomó minden. Jó, akkor Forever Club, Scooter, és már elfejtettem. A harmadik. Dr. Albán, de a Sing Hallelujah, tehát a Sing Hallelujah. Igen. Majd megnézzük, hogy melyiket lehet egyébként a jobb minőségbe leszedni, jó? Tehát, hogy itt... Azokból az évekből. Ez annak mindegy. Majd jó szóküles kiló. Tibitől a lötyögő, a zárójelben ATV Let You Go. A Tibi lötyögő, Let You Go. Atya úristen. Jó. Oké, akkor küldjetek el, hogy melyik legyen három közül. Scooter? For F Club? Vagy Sing Hallelujah. Sing Hallelujah. Én oda tenném. attól jobb kedved lesz. Ez egyértelmű. A scooter túl hard. De a Forrest Clubtól is jobb kedved lesz. A scooter nekem azért tetszik, oda vágós. Igen, most valahogy ezt is szerintem ezt a kissé nyomorult reggelt, így az időjárásból kifolyólag, szerintem helyre billentem. Jó, nézzük meg. Egyelőre a Forrest Club és a... Egy kis tempós céltalan üvöltözik. A scooter fejfej mellett halad, bár befutott az első szink, halleluja. Igen. Megérkezett az első szink. Hallgatók döntenek. Jó, oké, valamelyikkel jövünk. 4 perc, pontosan 7 óra itt vagyunk. Óra után vagyunk, pontosan 10 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Hello, drága hallgatók! Az utolsó munkanapon, és hát gyerekeket csak a héten az utolsó, azt azért tett a hozzá, héten, mert héten mostanában ez nálunk sose biztos. Igen, sose lehet tudni, hogy mi a helyzet. Oti üzent, hogy tartsatok ki. Ugye mára ígérte ő egy retronapot, csak hát nem sikerült megkötni a megállapodást egyelőre, sőt, elmérgesedett a viszony, mert az e-mailekre se válaszol, hogy ott Oti, úgyhogy nem tudjuk vele felvenni a kapcsolatot, mostanában nagyon nyugos. Nagyon sok fellépése van, de üzent azért ezzel. Teljesíteni gyerekek a kívánságlistát. Nem tudom. Ugye, amikor jönnek a sztárok, van egy pénzügyi megállapodás, az egy dolog. Az a klasszma már volt, ismeri, tudja, hova jön, új helyszínen vagyunk, nem tudja a körülményeket, nem tudja, hogy egyébként most mi van, mi várja, tudjuk-e teljesíteni, amit kér. Figyelj, hát nagy sztár, világsztár, nyugös, nem tudok velem mit csinálni. A Puskásba szeretett volna jönni, kicsit csúszik a Puskás, úgyhogy figyelj, hát. De ezzel akarja befogni a rajongók. Elküldte a szánsegédjét, H.P. Baxter. Így van, elküldte ki. A szkúteres fiúkat, hogy valamit adjanak a magyaroknak, hogy azért érezzük, hogy szeret bennünket. De összerakunk majd, megállapodunk vele, és akkor összerakunk nyár elejére egy retronapot. Jó? Egy jó szettet, de hardcore szett legyen. Legyen hardcore szett. Persze. Hát akkor ilyenek. De csak mint az előbe tudod dalálás. Félelmetes. Ja, kitelepülésre is eljöhetne egyszer, Oti. Igen? Aha. Ja, szerintem a scooter. Az se lenne rossz egyébként. Jönnek Magyarországra most. Igen? Aha. Hát biztos lehet egy előbulit kérni, mint én péntek este van a koncert, és péntek reggel a nem tudom, valahol a hősök terén csinálnánk velük egy kitelepülést. Na, csak egy-két esemes, hogy mennyire szeretitek. Úgyis ilyen scooter nagyon jó nyomját, Oti hatalmas, egy szuper a scooter. Gyerekek, Budin vagyok, ott nem tudok táncolni, ne csináljátok. Ez nagyon egy scooter, ez egyik kedvence volt annó. Zene orgazmuson van, ez Dani küldte nekünk. Rázom a nem létező hajam, nem lehetne benyomni a Back in the UK-t, és Kazi küldte nekünk. Mekkora szám, imádom. Kozsó, gyerekek, óriási. Balázs, ne teszteld, mit csinálja, jó, oké. Azt mondja, hogy adjad neki, toljad neki, hajrá, scooter, DJ Oti, nem adjuk Brüsszelnek, Balázs küldte nekünk bajáról. Úristen, de jó, itt táncolok a rádió előtt. És hát rengeteg Viber üzenet, de király volt, olyan érzésre volt, mint a 96-ban lennék, és nem a munkában, hanem a sulima éljenek a vágisok, kaptuk SMS-ben. Hardcore, akkor legyen Cosmix is, küldte valaki. Oti egy kicsit skizó, nem Balázs, kérdezi Zsolti? Ne, hát egyáltalán ne, egy picit, igen, de skizó, hát de minden művész egy kicsit az. Hát, hogy ezzel. És hát további kérések, hogy mi jöjjön akkor már fél nyolc után. Már lenne ötletem egyébként. Igen? Megindult valamiben? Hát, már most már nyomnám ki magam. Magasan van a léc. Lehet az, hogy minden óranyitóra leadunk egyet, nem? Egyik egy simán. De csütörtök van egy ünnepek előtt óra elrögyíteni. Tessék? Csak a legdurvább arcok. Csak pörgős hárkor legyen? Igen. Tehát, hogy csak ilyenek legyenek? Találok még. Illetve hát kérek Otitól pontosabban. Nem ők a műfaj rajongója, de ez egyébként most kifejezetten jól esett. Igen, nem, hogy dübörgött, 10 év vitt magával. Én mindig elkezdek vigyorogni, amikor hallom. Tehát, hogy így én számomra is nehezen értelmezhető muzsika, de hogy egyébként... De ugye egy jobb kedved lesz tőle. Meg megpörget. Már várod a húsvét, hosszú hétvég, és jön egy ilyen, az még visz tovább. Igen, egész egyszer jobb kedved lesz. M6-os Dunaújvárostól Pécs irányában a Paksi pihenőig tiszta. Azt mondja, hogy ez a frekvencia állítgatás kezd egy kicsit bosszantani. Kinek szóljak, Putyinnak? Vagy Chuck Norrisnak? Jackie Chan-nek? Szép napot nektek! Pakson állítgatunk? Hát szóval, ebben szólunk Pakson, tehát szólnunk kellene tulajdonképpen. nem tudom, hogy... De az van egy adott frekvencia, azt mi nem tekerjük el. Nem. Tehát, nem, hogy nem, azt nem. Szerintem a paksi frekó az ott van, ahol eddig volt. A paksi frekó az állandó. Igen. Nem úgy, hogy egyszer 2/10 arrébb tekeri valaki az adott toronyban. Nem, hogy valaki neki támaszkodik, és belekávézik véletlenül. Az anyád! Lajos, hallod, hol szólnak? Hova tűntek? Tekerj egy kicsit rajta, Lajos, mert eltűntek. Nem, hát pakson vagyunk abszolút. Egészen bajáig. Ugye? Szexárd, baja, paks, ezek megvannak. Igen. Na, mondom is a frekit, mert Anna behozta. Azt mondja, hogy paksor a 107,5-re tekerjél, az a jó freki. Tehát lehet, hogy valahonnan átszól, és neked azért nyikorog egy picit, de ha te paksor vagyok, a 107,5-re tekersz, akkor ott nagyon jól szólunk. Baja Dunaföldvár egyébként arra lefele. Mindenki más csak festi magát, az az igazi, 107,5. Mi van? Festi magát a többi frekó ott a környéken, ott az igazi a 107,5. Mindenki csak festi magát? Ez is velem kéne? Egy lőrinci szlang, hát, de már elterjedt. Végülis szerintem nem annyira eredeti. Mindenki más, és életemben nem hallottam. Ne hirtelen, hogy leesek a lóról, beleakad a lábom a kennyelbe, és a ló vágtával, érted? Fúz magával a jelenbe. Igen, mondd az olyan dolgokat, hogy hirtelen nem is tudom. Üzenjük Ibizának, kérjük vissza Otit. Jó, valami gubancon a lánymányosinál Pest felé, ez Csabika küldte nekünk, köszönjük szépen. Lesz is ma egyébként, mert tegnap én voltam benne a városban. Na és? Ugye, az emberek, nem tudom mi történt, nyilván a 4 napos ünnep, hogy ilyenkor előveszük azt a jó magyar szokásunkat, hogy a felhalmozás megindult. Hát figyelj, éhhalál van, hát 4 napig aztán érfaldott. Legalábbis hétfőn van zárva minden nagyjából. Ezt akartam mondani, hogy szombaton például mondjuk holnap oké, hogy egy csomó bolt be van zárva, de egyébként az élelmiszerboltok nagy többsége nyitva van a pénteken, nagy pénteken. Szombaton egész biztos, hogy nyitva van. Figyelj, a Lehel piacon van egy ilyen fölhajtó rámpa, mert ott úgy van megcsinálva, hogy alul van az üzlettér, és fölül vannak ugye a parkolóhelyek. Állt egy szolid 1 kilométeres sor végig a Váci úton. És akkor így néztek az emberek, hogy nem halad, nem tudsz menni, mert sorompós, lassú, bent tömegverekedés az utolsó kolbászért. Mindenki utánfutóval viszi a kötözött csonkát. Én nem értem. Vagy lehet, hogy nem akarnak menni boltba. Tehát akkor akkor a szégyen nem lehet, hogy elfogy. Vagy elfogy a sonka, elfogy a tojás, elfogy a kolbász húsvétkor. Jönnek anyósomik, azt nem tudok mit adni nekik. De ez mindig van, ez az öldöklés. Hát igen, ugyanez lesz ma is szerintem. Tehát, hogy arra kell készülni a városban, itt Pesten nem lehet majd közlekedni, tuti. Picit náluk ezek az ünnepek, ezek a piros betűsek, amikor ráadásul ilyen nagy zabálások szoktak lenni, kicsit olyanok, mint tényleg, mint az Armageddon jön el. Mindenkinek be kell spejzolni, mindenkinek 20-szor annyit kell vásárolni mindenből, mint amennyi egyébként szokott lenni. Ez a, na mondtam, hogy ne vegyünk ennyit, tavaly is megmaradt a fele. És ez lesz majd, figyeljétek meg. És ez évek óta ez van. Megmaradt. Utána mindenki egy hétig, hát nálatok is ugyanez volt, mint nálunk. Egy héten keresztül utána mindig, hogyha maradék főcsonkát, maradék fő tojást, vagy ilyen szép színes tojásokat, amiket ugye persze amikor leszheted a héját, akkor utána maradt zöld, piros, akármi, és akkor ezeket toltad egy héten keresztül. Az összes maradékot húsvétra. Tanár mondta, jó, az edd meg. Kicsit sárga volt, kicsit piros volt, de ételfesté éppen megette, tehát nem volt annak baja egyébként. Ez festett, nem, az másrészt zöld, de azt is megette. Gyomor, tisztítjuk a gyomorodat. Csóvár etekkel jó volt ez egyébként. Van egy nagy baleset az M0-áson, a Csepelnél. Torlódás van, több kilométeres már a sor Vecsés felé, meg sem mozdul, áll az egész. Szigetszer Miklós után egészen pontosan, és ezt többen elküldtétek, hogy hatalmas a dugó. Hatalmas a dugó, köszönjük szépen. És valami gubancon a Lágymányosi hídon is Pest felé. Hát ez az utolsó munkanap most, tehát itt most gondolom egész napos őrület lesz. Uh-huh. Egész napos őrület. Hát és ugye a gyerekek már nem mennek, tehát diákok már nem mennek ugye iskolában, reggel meg is szívtam picit ilyen tekintetben, mert ugye ilyenkor iskolaszüneti nap van már, tehát iskolaszüneti menetrend szerint járnak a BKV járművek is, úgyhogy akkor már hát nem tudom. Micsoda hülyeség, hát egyébként mész dolgozni, uh-huh. Most nem csak rólad beszélni, hát most már nem volt éjszakai járat, úgyhogy villamos aztán kicsit, ezért is értem be később. Felborította egy nagyon kicsit a napi rendemet. Mekkora hülyeség, hát az emberek azért dolgozni még mennek. De mondjuk, nyilván kiesik 100 000 diák, vagy 200 000 a közlekedésből, de hát a melósoknak be kell érni. Igen, ez érdekes, mert én egyébként egy diák formájúval nem, vagy hát esti iskola, vagy dolgozó gimnázium, vagy nem tudom mi. Olyanokkal szoktam általában reggelenként találkozni, diákkal egy darabbal sem. Tehát, hogy nem tudom, hogy ilyenkor miért kell csökkenteni a járatszámot, de ez van. Tehát, hogy az éjszakainak miért kell azért kimaradnia. Én hallgattam tegnap a MÁV tájékoztatását, és pénteken a vasárnapi menetrend szerint jön a hétfői vonat. Mi van? Tudod, ilyenkor teljes átalakítás van, tehát mindent átraknak, hogy a nagy péntek, nagy csütörtök, akármicsoda. Egyetlen dolog állandó a késés. Az igaz. Tehát ami nem változik. Mi a francnak csinálják? Kirakják, berakják, ritkítják, sűrítik, ugyanúgy késik. És akkor pénteken jön a vasárnapi hétfői? Igen, igen, pénteken jön a vasárnapi rendszerint járó hétfői vonat, szombaton a megszokott menetrend szerint közlekedünk, tehát késünk, vasárnap meg nem tudom mi lesz. De viccesen. Akartam mesélni egy sztorit, nem túl jó sztori mondjál egyébként. Menjünk. De hát, ha ti is jártatok így, tényleg nem annyira erős, de engem nagyon bosszan. Én jól tudom felvezetni a saját történetemet, nem? Mondanék egy sztorit, de nem túl jó. Jó, de innen de bocsássátok ezt most meg nekem, mert el akarom mondani. Most elvette tőlünk azt a fegyvert, hogy ostorozzunk. Igen, igen. Nem, mert magamat előre, szól, előre szóltál. Az előre szóltam, hogy a sztori szar. Gyerekek, ennyi. Bement a Viki a szolgáltatójához, vagy a szolgáltatóhoz. Jézusom, most tudom. Nem csodálom, mondtam, ne, hogy nem tűr. Nem meglepett, ahogy intézik az ügyeket. Most mindegy, hogy melyik szolgáltatóról van szó. Bement, mert baj volt így a telefonjával, lejárt, mit tudom én, valami. Csak a két évente kap egy újat, valami ilyen dolog. Új telefon? Igen, hogy van a hűséges, és akkor két évig. Ez a dolog a házas. Direkt összetöröd egy kalapáccsal, beviszed, csak a két évig, ja. Pont elnök a lejár a biztosítás előtt összetöröd, de nem kellett összetörni, bevitte. És ha már ott volt, akkor mondta, hogy nézzenek már rá a tévé előfizetésünkre, mert van olyan fura, hogy nagyon sokat fizetünk, és nagyon kevés a csatorna. De tényleg ilyen minden másik csatornára az jut le, hogy nincs engedélye, nincs hozzáférés egyeztessen a szolgáltatóval. Tehát ilyen nagyon fura, mióta oda költöztünk. És valamilyen 22 ezer volt a tévé meg az internet, tehát ráadásul ilyen horror állat fizettük érte. És kiderült, képzeljétek el, és én nem tudtam, hogy ez a rendszer, és megdöbbentett, hogy mondta a pasi, oké, akkor ő már ránéz a tévére meg az internet előfizetésre, és egy olyan csomagban voltunk, ami évek óta már nem létezik. Ami évek óta már nem létezik. És így felkaptam fel, mikor Viki mesélte azt, hogy mi van. És azt mondta a Pali, hogy figyelj, van egy olyan csomag, mert hogy ez már nektek, ez évek óta nincs, ez amit ti fizettek. Tehát nincs, ki mondta azt, hogy nincs. Ez már nem egy létező csomag. És adott egy olyan csomagot, amiben 50-nel több csatorna van, 9000 forint. Tehát fele áron többet tudsz tévézni. De hogy ilyen, egy ilyen, mit tudom én, másfélszer annyival több csatorna, kódolatlan, digitális, mint HD, itt tudom én minden. De rögtön palaszkodhatok, hogy nincsen benne a Szív TV, a Top TV és a Satellit. Igen, igen. És nem látjuk minden a Bajer Zsoltot. Nagyon nagy hiányérzetük van. És azon gondolkoztam, hogy hogyan működik ez a rendszer, és nem jött se e-mail, se telefon, se felhívás. Hát tudják a számunkat, ha elmaradásod van, akkor azonnal zörögnek, csörögnek, jönnek, törtetnek, füstbombákat dobnak a kertetbe, és megjelennek. De hosszú éveken keresztül, és persze nyilván mi vagyunk a hülyék, mert nem jártunk utána, fizettük úgy a többszörösét egy olyan nem létező csomagnak, amire azt mondták, hogy ezt nem tudják. 2009-ben kötöttük, vagy 2010-ben is mondták, hogy hát ez ilyet ő már nem is látott nagyon, és nem is hallott róla, nyilván most túlzok, de elmondta, hogy ezt kivezették. És hogy miért nem szól ilyenkor a szolgáltató, vagy ez egy hülye elvárás, hogy azt mondja, hogy kedves, ír egy levelet, kedves Viktória, az ön csomagja már idejét múlt, felhívjuk a figyelmét, hogy jobban, elérhető áron, olcsóbban, több csatornával ajánljuk, hogy keresse föl a szolgáltatót. Nyilván röhögnek a markukba, és azt mondják, hogy hát a hülye vagy, fizesd, nézz utána, ha nem nézel utána, de valahogy elvárná az ember, hogy ha te hűséges vagy, meg ígatlan lóvékat fizetsz be, akkor legalább nem azt mondom, hogy kössék át is maguktól, és intézzék el, és jöjjenek ki, és egy aranytálcán adják át. De legalább szóljanak. És legyen az, hogy látjuk, hogy évek óta olyat fizet. Felajánljuk, itt a lehetőség, nézze meg, ha tetszik, jöjjön, nézze be, hívjon. Olcsóbban. Igen, hívjon föl, és a személyes ügyfélszolgáltató, mint hogy intézze el, és egyébként átkötjük. Ennek működnie kellene, mert más szolgáltatások tekintetében, például mondjuk ugyanez, és egy telefonos szolgáltatónál tudom, hogy megszűnt az a csomag, amiben addig voltam, egy ilyen VIP csomag, és akkor küldtek egy levelet, hogy hát rájöttünk, kedves vadonnal, hogy maga VIP. Semmilyen tekintetben nem volt, nem, és nem is lesz VIP. Igen, nem éri meg nekünk VIP csomagban tartani, mert semmilyen rendezvényen nem vesz részt, sehol nincsen. megjegyzésért utólag is elnézést kérjük, hogy vécsomagban volt éveken keresztül, hogy megszüntetik ezt a csomagot, és a lehetőséget biztosítanak arra, hogy átmenjek egy másik. Tehát, hogy ezt például nekem tudták jelezni. Igen, de nem olyan volt, hogy nekem volt egy évre szóló csomagom, és akkor nekem újra kell kötni, hanem mi azt akkor a legjobb feltételek szerint megkötöttük. Sokkal drágább volt még a tévé, drágább volt az internet, nem volt ennyi csatorna. És nekem már mindig fura volt, hogy hogy van az, hogy olyan sima alapcsatornákra az van, mit tudom, National Geographic, nem tudom, mit tudom, Discovery, nem tudom. RTL TV 2 Duna. RTL TV 2 Duna. RTL TV 2 Duna. Keresse fel a szolgáltatót, nem jogosult, nem jogosult. Hát mondom, figyelj, ki mennyit fizetünk? 20, mondom, figyelj, ez nagyon sok. És most azért végre bement, persze nyilván mehetünk volna mi is előbb, meg hülyék vagyunk, nem jártunk utána. De hogy hát egy nem létező csomagot, ők, ha hülye vagy, akkor vidáman árulnak 5-10-20 ezer embernek, mert nem veszed észre, hogy már van olcsóbb. De legalább szóljanak. Nem vagy, vagy ez hülye elvárás, hogy én azt mondjátok azt, hogy Bali, figyelj, ne legyél hülye, hát ne repüljön a súlygom. Menj be, menj fel az internetre, nézd meg, hogy van-e olcsóbb, az közd át. Én elfogadom, csak hogy felmerült bennem, mondom, hogy ez egy hülye rendszer. Mi van, önmagában arra gondolsz, hogy egy nem létező csomagot, amit megszüntetnek, te azt már nem tudod nézni. Én erre gondolok, ugye? Igen, és azt szólnak, hogy január végén kivezetjük, igen, tehát nem ez a csomag megszűnik. Nincs, kérem szépen, akkor én erre azt mondom, hogy jó, akkor biztos majd nem lesz tévé előfizetésem, hiszen megszűnt az a csomag. Tehát, hogy legalább észre kéne vegyük otthon. Hogy szerintem ez nagyon pofátlan. Én bankkal jártam ugyanígy, vagyok, mit tudom én, 20 éve egy bizonyos banknál, és átmentem egy másik fiókba, mert az jobban útba esik, és ott a csajok megnézték, és fölröhögtek, hogy magam most még tényleg ebben a csomagban van. Hát mondom, nekem nem szólt senki, hát én fizetem. Na, a csávú is, ezt így. Na, hát de nekem nem, mi honnan kéne észrevegyem. Volt egy másik kártya, látáskártya, le volt itt a két előfizetés, nem használtuk, már visszamondták, elköltözött, és mondta, hogy Jézus Isten. Figyelj, és a szolgáltató nyilván ott ülő, hogy te ezt fizetett 22-ről, közben fizethetné a netet tévét 8000-ér is, de nem szól neked, érted, hogy tesó. Ne fizessél 6 év alatt, nem tudom, 100 000-et, gyere át egy másik csomagba, mert egyébként azt már kivezettük. Hát legalább szóljon. Ennek egyébként még csak találgatok, de még az is lehet az oka, hogy annak idején, amikor a szerződést kötöttétek, ez a kére az új információk, az új tarifacsomagok, az új, nem tudom, szolgáltatásainkkal kapcsolatban hírlevelet küldtetünk ennek, és nem, Isten ments, semmi hírlevelet. És innentől kezdve nem tájékoztatnak semmiről, mert azt mondtad, hogy hát köszönöm szépen, nem kérek a tájékoztatásból. Na most, ha jön a hírlevél, de tényleg rajtad kívül ebben a stúdióban, emelje már föl még a kezét, aki végig szokta olvasni az elmű, a telefon előfizetés, meg a... Na, mikor olvastál te utoljára? Én, de hülyeség, hogy hívjon föl, vagy mondjátok nem, nyugodtan. Nem hülyeség, hívjon föl, hát ez a dolga, ott vagyok nála, igen, hívjon föl. Én ne nekem kelljen már hírlevelet olvasgatni. De, én befizetem a pénzt, te olvasod a hírlevelet, én nem szoktam elolvasni. Figyelj, de most őszintén, Feri, tehát, hogyha téged felhívnak egy ilyen marketing és hogy telemarketinges cél a felhív valamelyik szolgáltatónak az alkalmazott, és azt mondja, hogy egy új ajánlatot szeretnék a figyelmébe ajánlani, rá, köszönöm, viszont a hallásra. Na jó, de ha azt mondja, hogy uram, látom. Vagyok, partner vagyok vele, akkor meghallgatom. Hölgyem, látom, hogy ön ebben a csomagban hagy ajánljak egy sokkal kifizetődőbbet, mert évek óta egy olyat használom, mert nincs. De mindenki így kezdi a dumát. Ez sokkal kifizetődőbb, ez sokkal jobb ajánlat. Hallgassa meg, nem hallgatom meg, leteszed. Tehát, hogy az a baj, hogy egy kis... Na, de már van egy létező szerződés, hát akkor már lehet, hogy jót akar. Na mindig, nem, csak elgondolkoztam rajta, mondd, Anna. Annyit akartam hozzátenni, sziasztok a Feri, amit mondott, szia, hogy nem szüntetett, tehát ha te nem mondod föl, ők nem szüntethetik meg a csomagot. Ezt onnan tudom, hogy nekem volt az egyik mobilszolgáltatón egy olyan csomag, ami rettentő kedvezményes volt. Ott dolgozott egy ismerős, aki már azóta nem dolgozott ott. Alig várták, hogy én módosítsak, már mindennel bombáztak, új telefonnal, minden föld jóval, csak hogy szállja ki én a csomagból, nem húzhatják ki alólad. Ha te azt mondod, hogy nem, na ezért. Oké, de nem húzza ki alólam, de ha ő kivezeti a csomagot, mert utána ő azt mondta, hogy már nincs. Tehát az évek óta már ezt a csomagot nem árulja. Te, mint benne vagy, mint szolgáltatást igénybe vevő, nem vezetheti ki, erre vannak szabályzók, nem vezetheti ki. De nincs, megszűnt az a csomag, érted? De nekünk is megvezetse ki, csak szólja, hogy tesó, harmadáért van egy másik, és ami még plusz 60 csatorna, mikor hazajött a Viki, mondta, hogy csak a kapcsolja be, és ki, ez is. Azt a színes a világ! Anyár! Arra nézd, ne szünet! Spektrum, azt! Így jutam a tévében, mint egy 6 éves gyerek, égszem, Prime, érted, minden mondom, hogy Jézus Isten! Igen, meglátom, Verbunk feliratot, Jézus mondta! Leesik két Toblerone csoki, leesett egy Verbunk után. De tényleg, lehet vagy 130 csatornák. Igen, de most ez a jó szinte el voltam zárva a világtól. Én abszolút, de ez ő hibáik, hogy nem hívtak föl, és nem tettek ajánlatot, tehát valóban, tehát nekik kellett volna bombázni téged. téged azzal, hogy hogy ez megtörténjen, de hát, elvileg... De miért bombáznak az, ez ilyen információ? Mert hűségeskük van két évente. Tehát igen, minket igen, mindig csak... akkor megtalálnak, amikor kezd lejárni a hűségeskük. Ha van egy nem váltottunk, megtalálnak. Van egy szerződésük veled, ami igen. szerződés alapján egy szolgáltatásért, ami már gyakorlatilag nincsen, és de ezt te nem jelezted feléjük, ők több pénzt kapnak, mint amelyit egyébként miért szólnának? Hát jogos a felvetés, igen, hát igazad mondom, van. Hát ezt mondom, hogy miért szólnának. Miért befizet havonta 20 ezer forintot, miért szólnak neki? Korrekt hát, üzleti nem magatartás akkor... miatt. Korrekt üzleti magatartás miatt szóljanak. Ne húzzanak. Elolvasni. Ne húzzanak. Nem én, kivel vagy te olvassa el, legyen szíves az apró betűs részt is. Mutatom a szerződést. Én vagyok itt az lehet, alá maga. Én maga fizetése abból van, hogy én befizet. Akkor én azt gondolom, hogy... De jó, hogy van más oldal, és ez nem baj, én adom, hogy hát, mondasz, hogy a szolgáltató azt mondja, te képvisel a szolgáltató, igen, azt mondja, hogy figyelj, olvasz az apró betűt. Ha a csomag változik, és te nem szólsz, hogy nem veszed észre, akkor mi nem húzzuk ki a lábad alól. Persze, ha 4000-et fizetnél, de lenne 9000, és megpróbálnánk kihúzni, hogy áttereljünk a drágába, igen. De a többet úgy, fizetsz. Hadd csak hülye fizesd. Én megértem, mi vagyunk a hülyék, csak úgy meglepett, mikor mondta a csávó, hogy ja, 8 évet nem meg, forgalmaznak konkrétan. Meg egyébként, tehát mindenhonnan dőlnek az információk. Tehát én például tényleg nem szoktam semmiből kérni hírlevelet, ennek ellenére mindenről olyan értelemben tudok, vagy tudomást szerzek, hogy, hogy valahol biztos, hogy felugrik egy ablak, ami azt mutatja, hogy ennek meg annak, meg amannak a szolgáltatónak új csomagja van ebben is, abban is, amabban is, több internet és nagyobb sávszélesség és sokkal több tévécsatorna, és mindegyik HD és izé. Előbb-utóbb eljut hozzád az információ, így is, úgy is. 1999 óta van mobiltelefonom, nem merek rákérdezni, hogy milyen csomagban lehetek. De ez baj, figyelj! Na most itt jött az ötlet. Itt jött az ötlet, hogy most föl fogom hívni, telefonon eljutok, megvárom azt a 8 percet, nyomja meg a kettest, X-et, írja be a hármat, menjen vissza a kezelő, nyomja meg a hatost, mindjárt jön a kezelő, de még nem jön a kezelő, hallgassa meg, végig csinálom, és megkezdi, tessék, kezdj csak, bocsánat, 99, és akkor összeszorítom az áruszomat, mondja meg, milyen csomagban vagyok. Először miért 130 ezer havonta telefonszámlak? Sebestén úr, ha nem zavarja, akkor körbevágnám ezt a pannogi SMS színkártyát. Jó, most nem fér bele a telefonjába, de nagyon nem. Én most már hatba hajtottuk. Nem merek rákérdezni, hogy egy 9-essel kezdődő 20-as szám, amiről megmondott, hogy minimum 97-es vagy 8-as, de hogy nem korábbi. Ez milyen csomagba lehetek? Igen, hát ez... Szerintem ez még a 3 másodperc ingyen van nekem. Szerintem így jár vissza. Tehát így beszélek, az még szerintem azt még nekem nem számlázzák. Nem tűnt fel, hogy még reklámokat hallgat? Igen. Igen, hogy pannon híjesen, az érvonal. Én mindig ezt hallom, de hát mondom. Igen, kábel tévét, meg a telefont érdemes azért néha felülvizsgálni. Tehát bemenni a szolgáltatóhoz, és megnézni, hogy mit ajánlanak. Na várjuk az SMS-eket, ha így jártatok. Jó, írjátok meg nekünk. Kinek van igaza a tapasztalatokat? Várunk, itt vagyunk a hírek után. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. 3.48, van pontosan, szép reggelt kívánunk mindenkinek. A legfontosabb közlekedési hírünk, hogy az M0-áson 4 autó ütközött Szigetszent Miklós után, nem sokkal az M5-ös felé, Annahegyen van már a sor vége. Az durván egy 10-13 kilométer. Óriási dugó a nulláson, az M5-ös felé, úgyhogy aki tud, az kerüljön, meneküljön, ne menjen fel a nullásra, menjen más felé. Hát csak az a kerülő út, hát, ugye? Ez a régi időket idézi, amikor úgy áll be a nullás. Emlékeztek, hogy régen, amikor ugye nem volt háromsávos, akkor 2-3 naponta rádióztunk már bőven. 2-3 naponta olvastuk, hogy megállt a nullás. Aztán mióta háromsávos lesz, az ott azért nagyon klasszul járható, meg nincs sok baleset, hál' Isten. De ez most olyan, mint régen. 10 kilométeres dugó az M0-áson, 4 autó ütközött. Na, ezt Sziget-Szent Miklós után. Retrót, nosztalgia. Itt van. Na, ugye a szolgáltatókról beszélgetünk, és arról, hogy az ember hogy jár. Továbbra is azt mondom, hogy nyilván ezen persze bántó és fájó dolog, hogy a szolgáltatók ezt megtehetik, de az ember magát ostorozza. Ilyenkor elmondtam egy történetet, hogy bementünk, 20 vagy 21 ezer forint volt a tévé és internet számlán, kiderült, hogy évek óta egy nem létező csomagban vagyunk, illetve pontosabban nem értékesítik már a csomagot, de maga a csomag az ugye létezik, és hát az ügyintéző hangos kacagások közepette törölte. Érdezte, hogy ne arguljon Balázs, a betárcsázós internet sem volt gyanús. Igen, ez a sok kábel, amit a telefonba kellett dugni, és amit vapoltak, mennyit vapolnak, tudod, emlékezzek? Vapolás. Igen. Szóval, és mondták ugye, hogy nem létezik a csomag, és elmondtam, milyen fura, lehet, hogy mi jelöltük be, hogy ne szóljanak, de hogy az ember nyilván elvárná, hogy valami értesítést kapjon arról, hogy hát, tesó, van már jobb, gyere át. Hát nagyon sokan írtak egyébként, akik szolgáltatónál dolgoznak, és És ők azt mondják, hogy nincs lehetőség. A telkós cégnél dolgozom én is egyébként, és valóban a lejárat előtt hívnak fel, hogy hosszabbíts, és akkor ajánlanak jobb csomagot, ha nem akarsz aláírni. Amikor régi, de drága csomagon vagy, akkor nem szoktak egyébként tájékoztatást küldeni, de valaki csak az egyiknél van az, hogy ha végleg megszünteti a csomagot, felhív, hogy válts, vagy átraknak a legkisebb, de sokszor drágább csomagba, ha nem jelezted egyébként. Na, és van egy hallgatónk, aki ilyen szolgáltatónál dolgozott, ő elmondja, hogy hol hibáztunk mi. Hello, jó reggelt, ciao. Sziasztok, jó reggelt. Jó reggelt, hello, Tamás, ugye jól mondom? A Bence. Bence, azért mondom, hogy Bence, jó, persze, vagy nem. Szeretek volna hasonlóan, hogy marad. Így van, hát változok a nevélet, hogy nehogy kinyírjon az egykori munkáltatót. Na, Bence. Most szóval úgy működik a dolog ezeknél, önképű cégnél, hogy ha nem hosszabbít a hűségidőt a annó megkötött csomagodra, akkor ők automatikusan meghosszabbítják, amikor lejár a hűségidő, és anélkül, hogy szólnának neked. Tehát, hogyha két évre írtam alá, és az lejár, akkor automatikusan... Tehát, ha nem mész be, hogy te másikat szeretnél, vagy hello, le fog járni, szeretnék valamit, vagy hosszabbítani, akkor ők azt automatikusan meghosszabbítják. Ugye, amikor megkötöd a szerződést, akkor ugye benne van, nyilván senki nem olvassa, nem tudom hány oldal az a szerződés, és benne van ez a lehetőség is, hogy ők ugyan meg fogják hosszabbítani. De ez a kisebbik probléma, ugye a másik az, hogy ha csak 100 forinttal tartozol nekik, akkor pár hónap alatt föltornázzák több tízezerre, és már behajtási osztályra küldik. Te dolgoztál ilyen cégnél egyébként? Igen, igen. Úgy felszolgáltas voltál, vagy mit csináltál? Igen, a front office-ba. A front office, na, hát, milyen szép nem. Hát az, akik ugye közvetlenül az emberekkel. Csak tulajdonképpen ez az ügy, ez arról szól, hogy ha neked van egy csomagod, ami nekünk volt, az évek óta te fizeted, baromi drága, de hogy már a csomagot nem értékesítik, de maga a csomag az még egy létező csomag, csak ők már nem adják el, viszont nem szólnak, vagy lehet, hogy szólnak, vagy mi nem kértük, hogy szóljanak, hogy gyere át, mert van egy olcsóbb és jobb konstrukció. Persze. Meg egy idő után úgy van, hogy elavult konstrukciód van, lásd ugye a kábel tévéknél, akkor ugye egy idő után arra kényszerítenek, hogy te használj set-top boxot, meg akkor ugye digitális adásod legyen, persze fizetős csatornákkal, és a többi. Tehát egy idő után meg rákényszerítenek erre. Uh-huh. Igen. Jó, ez megint megér egy misét, annak idején, amikor előfizettünk például egy HD csomagra, és kihozták a set-top boxot, akkor így keresgéltem rajta a HDMI csatlakozást, és nem találtam. Tehát, hogy így a set-top boxot küldtek ki vele, amin egyébként persze lehet, hogy HD-ben jön, csak én nem tudtam a tévén keresztül megnézni, mert hogy egyszerűen nem volt rajta ilyen csatlakozás. Hát, hogy ezek érdekes dolgok. De nyugtass meg egyébként minket, hogy abban a tekintetben igazunk van, hogy ezt a szolgáltató neked valamilyen formában jelzi, ha máshogy nem, akkor abban az emlékezetes kis apróbetűs részben, amire mindig hivatkozunk, a szerződésben, amit megkötöttél vele annó. Nem. Nem, hát ez benne van a szerződésben valahol, de hát ezt ugye a kutya nem olvassa el. De akkor benne van a szerződésben. Tehát az, hogy nem olvasom el, az én ember nem látta. Hát nyilván, de az már nem mondhatom, aláírok egy szerződést. Hogy jó, hát ők nyilván bevédik magukat, tehát nehéz velük kikezdeni. Hát nyilván, akkor benne van a szerződésben, persze. Te már eljöttél egyébként, nem dolgozol? Jó, hát ez még egy 5 éves, lassan 5 éves sztori, úgyhogy persze. Hát olyan nevetséges, meg úgy kihasználják az ember, tehát úgy van a munkaidő is, meg nyilván túlórát egy forintot nem fizetnek. Uh-huh. Igen, itt sokan írják is, hogy most már nem így van, nem hosszabbodik automatikusan. Persze, meg most általánosságban beszélünk, tehát nyilván egy csomó szolgáltató van, meg rengeteg tévé, rengeteg mobil szolgáltató, most nem nevezünk meg senkit, csak beszélgetünk, de ez egy régebbi történet, amit elmondtál. Köszi, hogy itt voltál, ciao. Hello. Igen, ez egy érdekes dolog, szerintem sem hosszabbodik meg egyébként mindenhol automatikusan. Tehát, hogy az nem egy korrekt üzleti lépés, ebben nem hiszek, hogy az, ha a lejárás előtt nem szólsz, akkor ők újra két évre beixelhetik anélkül, hogy bajuk lenne. Ezt nem gondolnám, hogy ez így lenne. Lehet, hogy régen így volt, de most már nem hiszem. Annának igaza van, küldenek mindig SMS-t az ASF változásról, el kell olvasni, és akkor tudsz tájékozódni, Bali szerintem ti hibáztatok, írja valaki. Persze, ezt aláírom, tehát hogy nem akarom a szolgáltatókat bántani, csak érdekes felvetés volt. Nekem pozitív tapasztalatom van internet szolgáltatóval és bankkal is, mindkét esetben felhívták a figyelmet a jobb ajánlatra, vannak korrekt szolgáltatók, Balikám, téged csúnyán átvágtak, Pedro küldi nekünk. A mobil szolgáltatom folyamatosan zaklat, hogy váltsak csomagot, mert amire szerződtünk, az már megszűnt, sokkal rosszabb kondíciókat ajánlott az üzletkötőjük, és kilátásba helyezte, hogyha nem váltok, akkor változni fog az előfizetési díjam, vagy átvált perc alapú számlázásra. Renáta küldte. Tehát nagyon sokféle variáció van egyébként. Van, aki korrektebbek, van, aki kevésbé nyilván. Hát megint én vagyok az. De hajnal 2 óra van. Váltson már. Át kell váltanod. Most már át lehet váltani perc alapúra is. Én szóltam előre, és még szólni is fogok. Igen. 2 óra múlva. Jó éjszakát! Igen. Hát az agilis üzletkötő. Persze, persze. Én Zukon Sebestyénik fizetik még az ókori előfizetést. Már nem igazgató úr, afelébe akkor ide Malibu felejtés írja valaki. Igen. A szolgáltat, hasonló szolgáltatónál dolgozom, higgyétek el, hogy az ügyfél nem járul hozzá, akkor nem hívhatja fel semmilyen ajánlattal, írta nekünk Miki. És mi lehet, hogy bejelöltük, hogy nem kérünk. Igen. Minket ne hívogassanak, mi szívesen fizetjük a 22 000-et. De hülyék vagyunk, tudom, úristen. Hogy mennyit akarok kidobni az ablakon. Igen. Csak legyen Bezó meg Discovery. Több millió ügyfél van, higgyétek el, és nincs kapacitás, hogy mindenkit megkeressenek. Igaza van Annának. Az AFI szerint nem lehet lekapcsolni csomagot, de van a másik oldal, akiket megkeresnek, 25 000-et fizetnek 5 éve, és nem érdekli őket, mert a szolgáltató csak átverni akar, és az a csomag akkor a legjobb volt, és ez így is marad, mondják ők. Tehát neked kell érdeklődni, hogy tudsz-e váltani. Jó, majd arra van kapacitás, hogy szóljanak, hogy nem fizetted be a cseket, akkor legyen erre is. De arra viszont van. Egy ex-üzlet között küldte nekünk, nem a csomag szűn meg, hanem az értékesítés. Új 1002-es ladát sem tudtok venni, de az utakon még közlekednek vele. Köszönjük szépen, nagyon szép hasonlat, és nagyon jó helyre lettünk. Köszönjük szépen. Jó, jogos, abszolút, mondom, hogy mi vagyunk a hülyék. Az a baj, hogy elveszítették a foglalat, mert az az üzletkötő, aki annak idején megkötötte Balázsékkal a szerződést, már nyugdíjban. Nem, ő nagyon nagy bónusszal, ő már Szesölön van egy házban. Ő az év, a hónap és a 2000-es évek dolgozója. Igen, mert Balázsékkal megkötötte ezt a szerződést. Ibizán a parton egy 5 literes talpas pohárból szívja a bólét. És mondja, és minden nap ránéz egy kis képre, ott vagyok az oltáron, Vikivel, köszönöm, hogy megkötöttétek ezt a szerződést. Pannongia sem az élvonal. Egyébként nem róluk van szó. Mondom, remekbe fogom felhívni ma adás után az én szolgáltatómat, a mobil szolgáltatómat, hogy mondja meg, hogy miben vagyok. Mit kell tudni az én előfizetésemről? Vesztel, Pannon, hova tudok, pedig születtek? Ez tök egyébként, és szerintem az lenne, hogyha tartanád így a lépést olyan tekintetben, hogy most ne egy 2017-es, hogy kérjél egy 2010-es. Ne, azért annyira nem menjünk előre. Annyira nem menjünk előre. 99-es, akkor 2005-10. Igen, az én csomagom 99-es, hogy azóta én mibe keveredhettem, hát hova raktak, hánytak vetettek, nem tudom, most egy ilyen 2005-ös csomagot bekérek. Van itt magának valami kis csemeges eskén, úgy garantálom, hogy egyedi szerződés lesz. Másnak ezt nem nagyon szoktuk felajánlani, mert 2005-ös konstrukcióról van. De tudjuk, hogy nagyon szeretni. Fogja szeretni. Igen. De valaki nem tudom, mi a téma, de Brüsszel a hibás. Nagyon jó. Milyen időnk lesz? Erről mondj egy mondatot, Feri. Mai napon 13-tól 20 fokig alakul, állítólag eső már 20. Nagyon szép. 20 fokig is alakulhat. Hát nyilván valami melegebb országban nem nálunk. Eső nem nagyon valószínű, mert ezt elfújja a felhőket a szél. Köszönjük szépen. Az időjárás jelentést és az ön terveinek megvalósítását a Cofidis támogatja. Ránk minden időben számíthat. Nem nagyon jó, Szala írja, szerintem Bali dominó hétben lehet. Emlékeztek? Igen. Dominó. Nagyon nagy. Tényleg adás után rámegyek. Majd körbe küldöm Köresevesbe, hogy miben voltam és mit fizettem. De csak arra mennyi rá, hogy a Messengeren így vajazzátok le, hogy mi lesz a következő szám. Jó, a nyitószám 8 óra után, mert hogy magasra tettük a lejtszett a szkúter, és megígértük, hogy akkor minden óra nyitó. Ja, most óra nyitónként akkor megemlékezve DJ Otira adunk valamit. Adjál lehetőséget. Kicsit kutatunk. Nincs most így fejből ötletem. Valami legyen meglepetés. Valami ilyen hardcore tudsz legyen. Az a legjobb. 4 perc pontosan 8 óra. Bio Gabi jön hozzánk, régen volt, csütörtök van, úgyhogy érkezik hozzánk Gábor a hírek. Húsvét előttre beírtunk egy retro napot, csak nem sikerült megállapodni Otival, mert nyugösködik. És csak a szkúter nem ezt találhatod. Sztára lőrjei vannak, de akkor most megígértük, hogy minden órában, az óra elején emlékezve Otira és az ő munkásságára és a retro napra kaptok valami kis finomságot, hogy azért Oti húsvét alkalmában gondoljátok. Ha már nem jött el a beígért fellépésére, csúnya dolog ilyen csinálni. Nem szép, de hát jó. Lemondja. Tojásfest. Sztár, szeszélyes. Nem tudunk vele egyszerűen mit csinálni. Hát megígért, hogy húsvét előtt itt lesz, tól egy retro napot, egy szettet, de nem. Nem lehet soha tudni, mert majdnem igent mondott, már majdnem aláírt, aztán reggel evett valahol valami nem friss osztrigát, kicsit elment tőle a kendve, a hangulat. Igen, főleg, hogy osztrigát. Hogy how much is the fish, ugye? Hát ez. Így akar üzenni, hogy gyomorontása van tulajdonképpen. A piacon is így indult. a beszélgetés a kedvenc halálúsával, hogy hámad, és te fics, és aztán csúnya vége lett, de Oti azért a szívébe zár benneteket, ezt én tudom üzeni nektek, hogy, hogy veletek van. Veletek van, és egyszer újra ellátogat Magyarországra. Szerintem de... azért kis szürke, picit esős reggeleket nagyon jól lehet ellensúlyozni, ez ilyen tipus ugye? Mindenkinek jobb kedve lesz. Mindenkinek jobb kedve lesz. Annyira táncolt, amit a konyhában, hogy így húskockázás közben elvágtam a kezem, basszus, Bence. Küldte nekünk, annyira bepörgetett ez a szám, hogy elrontottam a lehajtót az M1-esen. Győrnél Veszprém irányi a Korni. A mező szélén táncolva brunyálok. Kaja Díler küldte nekünk. Ilyen zenéken még a kórházi lét is jobb. Puszi nektek Edina, aki 36 hetes kismama. Küldte nekünk. Bali, oszt hogy ilyen hal? Királyok vagyok, srácok, ez a Scooter szám nagyon jó volt. Még több ilyet. Hihetetlen én indítottam el ezt a mozgalmat reggel, hogy hol a retro nap, és tessék. Köszönöm nektek, várom az ajándékcsomagot, Puszi Anita. Ugye Anita vetette fel korán reggel, még hat előtt ígértük egy retro napot húsvét előtt. Igen. És akkor így kezdtünk el beszélni arról, hogy sajnos Otival nem jut össze megállapodás, de akkor óránként egyet leadhatunk. Ez az Izzik a Sezám, Petike 420 küldte nekünk. Szemetek, most arra kényszerítettetek, hogy lépjem át a sebességkorlátot, lakott előttem belül, de se baj, megéri, Scooter forever. Hatalmas klasszik, köszönjük szépen, Ádám küldte nekünk. Na, és még rengeteg Viber üzenet, és rengeteg SMS sokáig tudnánk olvasni. Igen, hát jó ilyet is hallani. Főleg a rádió egyen, hát nem adunk nagyon ilyen zenéket. Május 27-én egyébként jönnek élőben, ahogy azt Feri is mondta. Úgyhogy érkezik a Scooter. Hát élőben. Hát nem tudjuk, hogy milyen állapotban van. Tavaly előtt voltam, így beestem véletlen szerülék egy Scooter buliba. Figyelj, én nem vagyok a műfaj rajongója. Akkora sót toltak, és olyan buli volt, és mindenki ezzel a lengyelte végig így rázták. Nagyon nagy, nem ígérem, hogy most is ott leszek, mert azt gondolom egy életszakaszra elég egy Scooter koncert, de tényleg jó volt. Majd eljössz Otira. Egy jó Otira, na arra menni. Egy jó Otira már eljössz. Egy jó Otira menni. Egy jó Otira elkezni. Igen, akkor mindenképpen Scooter pulóba legyél. Azt szerintem azért nem. Én nem vagyok Scooter, akkor Oti. Hát szerintem már az első sorban, ahogy nézed végig, aztán... Hogy lenni Scooter, Oti lesz majd Scooter pulóba, majd átadom neki, hogy tizened Otina. Legyen kedvességet. Na, gyorsan csak egy közlekedés, aztán Gabival folytatjuk már is. Ott itt is Fácsi fedezte fel, igen. Hogy hatalmas dugó van az M0-áson, gyerekek, a Sziget-Szent Miklós környékén ütközött 3 vagy 4 autó, és már az Annahegyig áll a sor. Óriási dugó, beállt a 0-ás, 13 kilométeres a sor, úgyhogy az M1-esig tart már az M0-ás dugó, úgyhogy Sziget-Szent Miklós kezdődött, és az M1-esig torlódott vissza. Tehát már aki az M1-esről jön, az sem menjen föl a 0-ásra, mert vége van. Be a városba, a városon keresztül, és akkor Mennyi az idő, amíg ezt ilyenkor eltakarítják? Vagy ez hogy van? Attól függ, hogy mennyi a helyszínel. És azt hiszem 6 autó ütközött össze, és talán csak egy sérült van, hogy jól olvastam, 6. Aha. 6 autó ment össze. Atya Isten. Ugye az a kérdés, hogy mennyi idő alatt derítik ki, hogy ki volt a kunyó a buliban. Uh-huh. Ki adja fel korábban, ő volt. Ez így hosszú lesz, igen. Na jól van, menjünk tovább, mert megjött vendégünk. Gábor, jó reggelt kívánunk neked, csütörtök, ha régen voltál, hello. Rég találkoztunk. Itt van Bio Gabi velünk, hello. Minden történt. Igen, jó közel magadhoz, tudod, a mikrofon, ez nagyon érzékeny, ha messze vagy. Húsvét előtt vagyunk, úgyhogy megint nincsenek túl jó híreim, de azért... megalkuszunk valahogy a húsvéti menüvel. Ne rohanjunk ennyire előre, egy kicsit még, hogy vagy, mi van veled, cimatoljuk körbe egymást, nyalogassuk körbe egymást, kicsit mielőtt Ferivel agyonvereted magad. Mielőtt kiabálni kezdek. Hát sportolok, mint az őrült. Tényleg? Tényleg, igen. Össze-vissza mindent, vagy nem. Ez mit jelent, hogy ő, mint az őr? Vettél egy 4 rúgos expander? Amióta tud is futtó, gyakorlatilag én is elkezdtem futni, úgyhogy az étrend és a sport egymást jól kiegészíti, de annyira belejöttem, hogy most 2 hete futom a 20 kilométert minden nap. Úgyhogy ez most elég csúnya. Minden nap 20 kilométer? De megy. Úgy voltam, hogy megy, akkor abban hagyom. Reggel hát 1 óra alatt 10 kilométer, ugye reggel 7-től 8-ig, és este 6-tól 7-ig. Ja, hogy nem egyszer, hanem bontva, mint a csirkefilé. Figyelj, nagyon kemény vagy. Úgyhogy az nagyon kemény. De akkor maraton lesz neked is? Hát szeretném. Hát ha fél maratont, az minimum. De lehet, hogy hát ha teljes maraton... Nem, egy nagyon durva fáradásos törés, ebből az lesz valószínűleg. Ilyen naponta 20-at futsz, akkor a fél maraton az... Menni fog. Mondjuk, de ez honnan szedted le ezt az edzést erről, Gábor? A most én nagyon kíváncsi vagyok rá, hát hogy... Megosztja. Napi 20, 2x10-ben minden nap. Hát Egyéni. Nem fogom éveket csinálni szerintem, hanem ez most elindul. Kezedbe került egy régi elsárgult Zátopek könyv valamelyik antikváriumban, és hogy akkor ez volt a, igen, az előremutató. És bírod, hogy reggel lefucizet, és még este is 10? Mocogás, tehát ez nem rohanás nyilván, és megy, abszolút megy. Wow. Az első időszak érdekes, az a nehéz, de a második... A második része olyan, mintha életem végéig tudnék futni, tehát soha nincs vége, a pulzus beáll, és gyakorlatilag, hogyha, tehát csak azért hagyom, mert az idő lejárt. Tehát utána már tudnék futni, érdekes az a dolog, biztos, hogy jobban tudjátok, mint én, hogy ha beáll egy ritmus, akkor az sokáig megy utána. És azért kell kettőbe bontani, mert kell a közte a hely, az 1000 fekvőtámaszt, 1000 felülés, 1000 guggolás. Egyébként mondták is, hogy ez nem teljesen egészséges így, tehát egyrészt az intervallum futás nem rossz, lehet, hogy fele annyi elég volna, és gyorsítva, lassítva, tehát okosban, másrészt pedig hogy edzel? Hagyományosan egy csomóan tudnak futni, fussál így. Hát legyen benne valami egyszerűség. Emelkedők, lejtők, ugye ring kör, tehát elképesztő különbségek vannak, ilyen magasság különbségek. Abszolút. Meg hát szeretném, hogyha közben lehetne ugye hasazni egyebek, tehát nem fogom én ezt szerintem sokáig csinálni, de most jól esik. Mikor lesz az első verseny? Még nem tervezek verseny, nem tervezek verseny. Nem egy fél maraton, jó, a versenyen már ott figyelem, hogy a többiek lehagynak. Szerintem ez így tök jó, hogy egy idő a saját tempomba futok, ez tök nyugodt. Hallgatok valami kis előadást, és akkor szakmai előadást hallgatok. Nagyon jó. Pszichológiát, egyebeket. Jézus Isten. Aha. Futsz, és még ezt is hallgatod közben? Mostanában a másik itt hallgatok, fantasztikus egyébként. Pszichológia, de hallgatok lelki programokat, lelki zenéket, de hát inkább szakmai előadás, mert ugye otthon ritkán tudok hallgatni az autóban, de ilyenkor futás közben napi 2 órán van arra, hogy hallgassak. Nem rossz, szakmai, nem rossz. Tudományos programokat, rengeteg egyébként jó előadások vannak fönt a neten, úgyhogy érdekes lehet tanulni másoktól. Ez komoly, ez a napi 20. Komoly. Igen, ennél durva csak azon, ha néznél, tolnál magad előtt egy LCD monitor. És még azt is. És a YouTube-on azt nézni. Is nézni. És hallod, most hallottam, hogy megváltoztatom, mert nem is biogabi vagy, hanem rossz doktor. Hát képzeljétek el, hogy igen, egyre inkább terjed az új nevem. Tényleg, van? Olvastam. Rossz doktor. Dobtad a biogabit, amit én adtam neked, hogy biogabi. Bocs Balázs, de hát igen, rossz doktor. Nem állj rossz doktor lettél, hát ez nem jó. Hát a biogabi sokkal ennek az ok, hogy egy rost kampányt folytatunk most, hogy együnk több ballasztot, több rostot, több rostos élelmiszert, és rám ragadt ez a rost doktor név, úgyhogy most ez fut, hát, hogy lesz-e belőle valami, azt nem tudom. Szerintem ez egy picit talán jobb, mint a biogabi, nem tudom, talán komolyabbnak tűnik, bár nem vagyok doktor nyilván, de a rostokkal foglalkozom. Sárba típrod a biogabi nevet, ami fölnőttél, ami nagy lettél. Szegény George Clooney, ő volt a rossz doktor, nekünk jut a rossz doktor. Igen. Jó, mint hogy a szopa doktor lenne. Kórházaváros széria. Igen, Kórházaváros. Szerettük a zenéjét, igen. És ezen a néven futsz, hogy jön a rossz doki. Igen. Ez most az új. Azt a mindenit. Hát ez komoly. Kicsit fáj, hogy a biogabit dobtad. Évekig így hívtunk. Ezt én találtam ki, ezt én adtam neked. Biogabi. Szerintem nem dobjuk, de... Két néven futsz. Aha. Lazább, könnyedebb a biogabi, ahol komoly most szakmai a rossz doktor. Most jó. Hát ugye... Meg a rostról nekem, hogy mindig az emésztés jut eszembe, nem? Igen. Nyilván ez a célja ennek. Igen, igen. De a névjegykártyádon így felül van ütve a régi, tehát a biogabi. Felül van ütve, vagy átvahúz, vagy rá van írva, hogy ex-biogabi. Nem, ex-biogabi jelenleg rost doktor. Rost doktor, nagyon jó. Na, mit hozzál nekünk, rost doktor? Meg kell szoknom még. Egyéb kis rostot. Sonkafélék. Tehát gyakorlatilag ugye ott tartunk, hogy jön a húsvét, és biztos tudjátok, hogy ilyenkor a gasztroenterológián sokkal több a beteg húsvétkor. Hát ez nem vicc. Miért? Mert hisztamin felszabadulás jön létre húsvétkor, vagyis a füstölt mácolt húskészítmény a sajt, ugye az érlelt sajtok hatására ráadásul a csípős torma még segíti a felszívódást, tehát intenzívebb a gyulladásos folyamat így. Egyébként ugye a vérbő bélben ugye a felszívódás is változik a torma hatására, és ehhez jó élesztős foszlós kalács, szóval adunk a szervezetnek, és ez a húsvét, ez nem tesz jót a szervezetnek ilyen szempontból. Hagyjuk ezért a fenében? Ezért. Hagyjátok az egyet. Ájjáj, évszázados népszakásunk, elég volt. Se nyúl, se édes, kész. A karácsonyi menü azért egy fokkal jobb, ugye azért ott van hal, meg lencse, meg egyebek, itt az újévi, de itt valahogy ezek hiányoznak. Én a fosztós kalácsot lecserélném vokzöldségre, tehát gyakorlatilag valami finom ízesítésű zöld köretre. De ezt nem gondolok komolyan. Ugye nem? Figyelj, Gabi. Hát, megehetünk egy készletet, tehát kicsit megszárítjuk, mert ugye a nem szárítjuk meg, az úgy miatt, jó. De frissen nem együnk kalácsot. Melegen. Érted? Az úgy finom. Nem lehet hát, a sonkával, a tojással, a friss fosztós kalács, gyerekek, ez emésztésileg, ez halál. De egy évben egyszer, tehát most odavágom magam húsvétkor, aztán jövő héten. Nem azt a kevés jót, még azt kicsit, Brüsszel elhezi. Brüsszel már annyi mindent elvethet, viszi a rezsicsökkentés, és ne vidd már a fosztós kalácsot. Elzsiké, van a jó eszem még a kis zsókerveli, kis fafülgombá, vagy papuszrügyes. Jó, én azt mondom, hogy ha meg is ettük ezt a kombót, akkor utána egy kanál lennmagot jó. Na, az miben segít? Egy kis joghurtba, vagy egy kis ristejbe. Hát ugye a haladásban, tehát azáltal több órával hamarabb tisztul ki. Tehát nem reked be, nem sül be a vastagbélbe az egész rendszer. Áztassuk be a lennmagot? Arra gondolsz, hogy kicsit rost? Vagy lennmag pehely formájában tesszük bele. Hát jó volna, ha nem joghurtba, tehát nem tejtermékbe, hanem nató, illetve növényi tej. Helyben tennénk. Magas a rost tartalma? Igen. Doktor úr. És végén egy doktorost. Egy nagy kanál darált, lennmagot, lennmag pejhet fogyasztunk el, sokat segít. De lehetne más rost forrást is, lehetne ugye zappejhet fogyasztani, újabban az utifűmaghé, tehát abszolút. Hát figyeljünk a tranzitra, ez a lényeg. A tranzitra. Az nem lehet, hogy az sok tavasz figyeljen arra a belügyminiszter. Nehogy a tranzitra. Hogy a sok tavaszi zöldség elénkor retket adsz, új hagymát adsz a sonka meg a tojás mellé, az ellensúlyozza. Úgy csak milyen mennyiségben? Sok mennyiségben a sonkát. Ez rendben, de adunk? Adunk. Adunk, hát persze, hogy adunk. Hát ilyen retket eszik az ember, az jó, nem? Mondjuk az is megterheli a bérrendszert. Ezért érdemes kezet most. Hát reggel mérek, délbe étek, este orvosság, ugye a retek, tehát alapvetően a retket az déltől fogyasztjuk, de hagyma, pólyahagyma, esti krémlevesek, tehát ne felejtkezzünk el a zöldségfélekről, a gyümölcsökről, tehát almával indítsunk, tehát hogy oké, hogy húsvét, hogy sonka. Egyébként hozzáteszem pulyka, sonka. Most már... Most milyen lemaradtam, mint a sonka, azt mondta, hogy pulyka, sonka. A sertésonkát én nem merem javasolni. Gabi, nem át, tényleg. Ez nem háladás, ez húsvét. Húsvét, érted? Meg az van, figyelj. Ujjkamel és pulyka combsonka, rákerestem 71% pulyka húsvét. És a maradék 30, az micsoda? Mert tudod, a sertéscomban az van benne, hogy sertéscomb, ha csak nem ilyen gyors pácolt ízét veszel, klasszikus sóban érlel. Értem. Kiszárított, jó minőségű sert, abban nincs fával, amit egy ledarálnak egy egész pulykát, az betöltik egy ilyen zacsiba, 30%-ot beletesznek még, ami összetartja. Ez jobb, mint ezért is néztem meg. Oké, ezzel egyetértek, igen. Már nem az enyém, hanem az ugyanakkor a sertés. A koleszterin tartalma más, és ugye azért 70-71% fehérje van a pulykamell, és a pulykacomb sonkában is, tehát helyesen nem fehérje, nem pulyka tartalom, hús, minőségi hús tartalom. Valóban van benne keményítő, van benne sűrítőanyag, valamennyi, természetes sűrítőanyag, és nátrum nitrit, de az a sertés. De Gábor, nem lehet évente egyszer felülírni ezeket a szempontokat, és azt mondani, hogy most ne annyira táplálkozásra koncentrálni, mint inkább arra, hogy ezek hagyományos húsvéti ételek, amiket nem biztos, hogy mondjuk így a táplálkozás tudomány oltárán fel kellene áldozni azért, mert hogy a pulykasonka az hát, jobb a gyomornak. Akkor legalább házi tojást tegyünk hozzá, és egy pici kis zabkorpát tegyünk a fosztós kalácsba, és jó sok én imádom. És csak mondja, én te engem annyira szórakoztat. Én imádom ezt a rovatot. Az ember, mindenki veszem, kicsit, egy húsvétkor. Kicsit fáj, hogy már nem Biogabinak hívják, de... Nézzétek, sokat engedtem most. Igen. Egészen engedékeny vagy. Ezt főleg a vokzöldségnél éreztem, hogy nagyon... A vokzöldségnél és a zabkorpánál éreztem, hogy Gabi ma egészen engedékenyen érkezett hozzá. Jó, segítsünk azért azoknak, akik mondjuk a hagyományos dolgokban hiszik, hogy hülyére zabálják magukat. Mi segít másnap? Ami például az a lennmagpej, amit mondtál, az jó, vagy hogyan tudom kicsit serkenteni az emésztést, tényleg ott vagyok majd húsvét másnapján, balra jobbra dől az ember, még egy kis karaj, még egy kis sonka, tényleg mindenki rosszul van. Mi az, ami ilyenkor segíthet? Gyümölcs, jó? Tehát azt ne csináljuk, hogy vacsora is sonka, és reggeli is sonka, hanem legalább az egyiknél váltsuk ki mással. itt jönnek a krémlevesek. Közelebb. Itt jönnek a krémlevesek, tehát legalább az egyik. Tehát, hogyha reggeliztünk sonkát, akkor aznap, ha lehet, akkor szerintem más fogyasszunk. Tehát főzelékféléket, gyümölcsöket, egy smoothie-t vagy smoothie-t készítsünk, almát, körtét, ugye, azért gyümölcsök most egyre inkább vannak, egy banánturmixot. Tehát lényeg az, hogy a húsvét se szerintem ne csak arról szóljon, hogy húst hússal füstöl, tehát ugye a sajt, az érlelt sajt a füstölt sonkával együtt bajt csinálhat a bélben, ezért mondtam, hogy valamivel egészítsük ki. Nap folyamán legyen fél kilogramm gyümölcsünk, és fél kilogramm zöldségünk is. Ennyit javasolnék. Ez így jó, hogy akkor hagyjuk meg a hagyományosat, de akkor tegyünk mellé még a gyereknek, magunknak olyan alternatív dolgot, ami segíthet egy kicsit az emésztést, ha a sonka meg a kalács együtt nem jó. Ez szerintem egy elfogadhatóbb középút, amit Gabi, bevezettem. Az van most, hogy kicsontozva a sonka, amit hazavittem, az 9,5 kiló. Meg vettünk 8 liter pálinkát, hogy ez a kombó szerinted 3 napra elég lesz. Maximum 10-en vagyunk. Ez nem szerepelt az indikációim között. Csak hogy mondj már valamit, hogy ez jó. Igen, hogy előtte vagy utána így a pálinkát. Tehát, hogy így umorra verjen be kettőt, vagy hagyja leérni a sonkát. Például az nagyon jót vettünk most barack tavalyról, isteni. Mármint a pálinka? Igen, nem. Gyümölcsnapot tartasz, Feri? Gyümölcsnapot van? Jó. Az a baj, hogy így a pálinka az emeli a fekhélyek valószínűségét. Jó, hogy fertőtlenít, de azért fekhélygyanú, és a füstölt sonkát ráeszed, gyakorlatilag nyugodt leszek egész nap, így, ahogy mondod. Ez, nem segít az emésztésben? Ez nem egészséges. Nem segít az emésztésben? A pálinka egy gyomorra egy kicsit beverek, és akkor a gyomor tüzét nem lobbantja föl, nem? Nem. Arra gyomorsabb van, tehát a pálinka az nem. Hmm. Tehát pálinkát nem termel a gyomrunk, ugye, hanem gyomorsabbat termel. Tehát nem, arra nem való. Viszont arra igen, hogy nyombélfekélyt okozzon hosszú távon. A faluban nálunk úgy van, hogyha nincs savad, akkor van bor. Ha van savad, akkor pálinka. Igen. Józsikám, savas vagy? Kicsit savas vagy. Adja kétek egy gyorsan bevenek ide kóly mögé. Hú, nem vagyok jobban, adjál még egyet. Még mindig nagyon sok a savam. Jó, hogy van ezt találva. Népi gyógymód. És hogy érzed egyébként, majdnem Gábor mondtam, de Rossz doktorral beszélgetők ebben a pillanatban, hogy és az a 10-12 szál kolbász, amit azért vettek a Feriék, hogy amíg a Judit majd felszereli azt a 9 kilós sonkát, legyen, amit elcsipegessenek a vendégek szerint, az úgy elég lesz, elegendő lehet a 30 tojással. Nehéz lesz az ünnep, azt gondolom. Nem, nagyon jó lesz. Egy tisztítás utána jól fog jönni. Képzeld, de házi tojás van otthon, na? Jó. Tisztítás? Beöntésre gondolsz? Na, azt én beadom a Ferinek szívesen. Gyertyában nekem, én berakom neki. Sebesztyébás Facebook oldalán stream. Elrágnék hozzá néhány spenótlevelet, biztosan, antioxidánsként, illetve biocitromhéját tennék még, tehát ugye antioxidánsként, de nyilván nem a sonka mellé, hanem rengeteg gyök lesz a szervezetedben, Feri, most. A igen. Jó. Igen, és ezért vigyáznék velem. Begyökösödöm. Óvatosan. Hát akkor az tök jó, már rengeteg gyök van a szervezetedben, akkor legalább nem kell elmenned gyökér. Tényleg, nem? Tényleg. Egy csomó ember elmegy gyökér. Neked nem kell, neked ott a szervezetedben a gyök, neked nem kell elmenni gyökér. Így van. Na, ennyi. Gabikám, arra van még időm, de csak tényleg alternatívaként engem komolyan érdekel, hogy nálatok mi a menü? Mindenféle irónia, kérdezem csak tényleg, hogy ti ilyenkor, hogy mit, hogy, mert nekem tetszett az alternatív javaslat, amit mondtál azért. Grillezett tofu lesz vörös lencsepürével, azt gondolom, poréhagyma krémleves, sütőtök krémleves lesz nálunk, tehát nem lesz hagyományos, de azért egy kis füstölt gabonasonkát veszünk. Én úgy szeretlek. Én annyira bírom, de tök jó. Hát egy csomó vega is húsvétozik, tehát hogy ezzel nincs baj, hát nem mindenhol megy a sonka. És hogy fogod visszatartani a vendégeket? Gyökér. Van itt nálad. Gabikám, szerintem egy csomó hasznos volt azoknak, akik ezért bennünket követnek. Nem valamit? Igen. Ugye korábban beszéltünk a táborokról, június 1-től 10-ig, hogy arról beszéltünk, hogy Jani is jön. Elmegyek. Igen, ez egy VIP tábor lesz, várunk mindenkit. Június 1-től 10-ig Mátra. Én vagyok a kakukktojás. Podcastfontban. Mátráza. Egy aktív, sportos, rendkívül jó tábor lesz esti programokkal és főzőtanfolyammal is egybekötve, illetve indul a női tréningünk is jövő hét pénteken, aki szeretne hölgyeknek életmód változtató program gyanánt. Egy nagyon színvonalas kurzus indul. Lesznek még táboraink Zalakaroson és Harkányban is, úgyhogy várunk mindenkit, aki szeretne változtatni, futni. Reggel minimum 5 km futással kezdünk, azt én fogom vezetni, azt tuti, és utána pedig előadás, reformfőzőkör és sport szakképzett edzőkkel programok, és nemzetközi szintű sportpályákon akarunk egyet focizunk. Este buli 8:30. Mondjuk, hogy júniusig tolod ezt a napi 20 kilométeres futást, akkor én már nem megyek el, mert nem vagyok elég sportos ez a táborban. Olyan leszel, mint Forrest, szakába futsz, megállsz, és azt mondod, elfáradtam, hazamegyek, és néznek rád a követőid. Gyertek bátran, várunk mindenkit, és van megoldás. Gabikám, nagyon köszönjük, szerintem hasznos volt, 2 hét múlva folytatjuk. 9:01, jövünk mindjárt a hírek után. Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3:49. Múlt pontosan 1 perccel. Itt vagyunk. Egy rövid mondatot az időjárásról, Feri, csak hogy mit váradunk húsvétkor? Várhatjuk például a nyulat, a zsonkát és a tojást. Időjárásilag meg semmi jót. Leesik a hőmérséklet, vagy lejjebb megy majd 12-15 fokra. Erős szél várható, és húsvét hétfőn sajnos eső. Ez nem túl jó hír. Igen, kérdezi valaki, felébredtendő, hogy elmarad a szkúter? Nem, hát óra elején ígértünk minden. Nincs most, itt most már vagy János, bocsánat. Igen, óra eleje, tehát hogy mindenképpen lesz. Amit megígértünk, az új is lesz. Igen, nincsen most retrónap, tehát az, hogy volt egy-egy dal, az ne keverjétek össze, az egész az nem erről szól. Nem támogatjuk meg ezt a jó időjárás jelentőt. De, igazad van. Adjunk neki egy zongoristát. Nézzük meg, hogy mit nyom a klimpirozunk ma reggel. Az időjárás jelentést és az ön terveinek megvalósítását a Cofidis támogatja. Ránk minden időben számíthat. Na kérem szépen, M1-es befelé arra szól, Ernőke küldte nekünk, köszönjük szépen, M3-as Miskolc irányában a 60-ik út előtt 9 kilométeres a sor az útépítés miatt, és hát nem javul a helyzet egyelőre a nulláson, baleset van Szigetszent Miklós után, és hatalmas a dugó, már az egész nullás az M1-esig visszadugult, már nem csak az Annahegyi pihenőig, hanem az M1-esig áll a sor. Ez aki jön dráma. Befelé az M1-esen, ne menjen fel a nulláson, mert óriási dok, baj van. 4 autó, mennyi idő alatt takarítják el? Nem, az a baj, hogy hát tényleg a helyszínen is től függ. Tehát valószínűleg az van, hát, hogy nem tudják lehúzni őket a leállósába, hanem ott szépen mindent berajzolgatnak, lefotózgatnak, leméregetnek, idő. Laci papa most ért, elvitték a roncsokat, megindult a forgalom. Jó napot kívánok! Na, köszönjük szépen! Isten! Hát ez a nap jó híre. Jó, de azért még, tehát az, minden, az még egy fél óra. Az legalább. Igen. Tehát a 13 kilométeres dugó, mire eltűnik, azt legalább egy fél óra. Tehát türelem mindenkinek. Tehát, hogyha indultak esetleg a húsvéti menőhöz szedni egy kis fafülgombát, ahogy doktoros tanácsolta, akkor egy kicsit később induljatok. A természet. Vagy ne arra. Vagy ne arra. Elfordult. A fiatal Jedi elfordult. Ezt te az is szemen köpött, ezt nem érzitek a súlyát? Erős túlzás ez így ebben a formában. Hármat, a biogabi. A szemen köpés talán ebben a formában. Kicsit barokkos túlzás. Hallod? Pofán csulászott. Hallod? Hátba szúrt. Szemen köpött, a fejedre szart. Ő már nem biogabi. Biogabi halott. Úgy, mint Elvis. Rossz doktor. Én szerintem a biogabi jobb volt. Sokkal. Igen. A biogabi jobb volt. Szerethető. Van benne egy kis vicc. Jó. Hát nekem a rossz doktorom mindig a fosás jut eszembe. És tényleg arról szól, hogy rossz, eszel elég rosszasat, az jut eszembe, hogy ülsz a budin, a fajanszol, és rettenetesen mondott, hogy igen, uram, segítsen meg, és ígérem, mától több rosszasat eszem, csak most még segíts ki egy kicsit, nem? Nem, így van, imádkozol. Bármit megfogad, csak ezen legyél túl. Rossz doktor. Hát mindegy, elfogadjuk így is. Én imádom őt egyébként, hát nagyon nagy forma, kevés ilyen ember van, mint ő. Ti is tudjátok, a nagyon nagy művészeknek, mint például Prince-nek is, vagy Conchita Wurstnak is voltak különböző időszakai, amikor a korábbi éveket, korábbi éneket, korábbi művészneveket, a korábbi stílus levetették, és aztán azt mondták, hogy kezdődik valami egészen új. Jó volt a régi, nagyon szerettem, nagyon becsültem, de most már vége mindenek. Conchita is megborotválkozik, mostantól is férfiként fog élni, mert férfiszerűként fog élni, és hát, rossz doktor is eltemette biogabit. Így van. Biogabi nincs többé. Jó, egyébként azért mondott hasznos dolgokat, szóval azon, mivel egyértelmű. Tudunk egy kicsit segíteni az emésztésünknek, azért a sonka, kalács, tojás hármasból azért ez valóban nem hangzik túl jól. Tehát nagyon finom így együtt, de... Nem kiváltható húsvétkor. Nem, húsvétkor ez 3 nap belefér. Nem? Persze. Majd 2-től csirkemel sonkázunk, meg salátázunk, most rendesen kell lenni tisztességgel. Igen. Jó van, na. Tele lesztek gyökerekkel. M0-as egészen Herceghalomig áll az M1-esen. Mondtuk a jó hírt, elindult a forgalom, úgyhogy kitartás sem sokára. Aki ott beragadt és ott áldogált, az most már el tud indulni. Veszprém Tesco körforgalomban elszabadult egy kiskutya, mindenki figyeljen, ez pedig Tom küldte nekünk, köszönjük szépen. Nagyon-nagyon-nagyon nagy káosz van a városban, azt nézem. De mi nem csak az M0-es? Hát figyelj, most ilyen Google térképet nézek, mert ilyen újfajta funkciót fedeztem föl, hogy beállított, hogy forgalom, és akkor jelzi, hogy mi a piros. Fantasztikus dolgok vannak, gyerekek. Hát ez fantélek. Hát, mondom, én vazíztam eddig, de a vazeneken nem jeleztem most a nullást, hogy piros. A Google térkép pedig jelzi, hogy minden piros. Hát az M1-M7 bevezető az teljes. Teljes felejtő. Bámulatos. Elképesztő, hogy mik vannak. Na jó van, én itt hagylak benneteket, mert nekem mennem kell. Nem is piros, vörös, csak mondom. Igen. Menjél. Mennem kell, el kell mennem lassan, igen. És kisikálni a vokot. Kisikálom a vokot, mert a Mirelit grill zöldséget be kell dobnom, hogy szombatig felolvadjon a Mirelit zöldség. És nem leszek kedden sem. Ne csináld. Szerdán jövök legközelebb. Megvárunk. Basztus. Várjatok meg, jó? Ne rugassátok ki magatokat adni. Jó. Bár jó. Mindent kétszer gondoljatok meg. Igen, jó. Nélküled az se olyan. Ha már ez meg témában legyek, te vagy az indikátor, tehát hogy nem kedden mindenkitől bocsánatot kérünk majd. Jó, az elmúlt hetekért. Jó, tartatok egy ilyen felolvasást. Elnézést kérünk. Igen. Jó van, húsvétozzatok. Jó. Meg lesz. Jó húsvét lesz? Nagyon jó. Nagyon már bejelentkezett mindenki, tehát tudjuk, hogy 4 nap nyugalom vár ránk. Őrület? Ah, persze, nálunk mindig az van. De így jó, így szeretjük. De jó, hát van mit enni. Lesz indíja, most adjak annak, aki belép hozzánk. Persze, megágyaztunk mindenhol, ahol lehetett, mert énkor az van, hogy utót, hogy nem alszunk, ott csak benézünk. És aztán reggel még mindenki ott fekszik a kanapén. Igen, meg egy kis elég, már egy kis rábocskára. Jó van, húsvét oljatok, jól jövök, akkor szerdán. Akkor filmes blokk sincsen ma. Hát nélkül nem hát igazából egy előrehozott filmes blokkunk volt, tehát mentsetek ki, vagy én elmondom, igen, mert ugye az M. Kis Csabáik itt voltak a brazilokkal, és ez egy ilyen előretolt filmes blokknak felel meg. Ugye csütörtökön 9 után szoktunk mi filmet ajánlani. Hát annál jobbat csinál, meg nincs is, mint egy alkotó ajánlja a saját filmét. Jó, hát Csaba nem az a született riportalany, de a film nagyon jó, és a brazilokról mi beszéltünk kedden, úgyhogy ezt most betudható annak, hogy akkor megvolt a csütörtöki filmajánló. Egyébként én csütörtökre szerveztem volna őket, csak Csaba is elutazott, és azt mondta, hogy nem tud jönni csütörtökön, ezért jöttek kedden. Úgyhogy nincs filmajánló. Jó, hát a brazilokat ajánlottuk, hogy ezt nézzétek meg. Egyszer egyébként elhívhatnánk ide, most tudom, hogy amúgy egy picit óckodunk tőle, hogy tolmáccsal együtt jöjjön be ide valami hollywoodi világsztár. Nem, ahogy hívják. Nem is tudom ki, nem csak el. Hollywoodi világ. Nézzi, Vágási Ferit nagyon szépen meginterjú volna. Annyira izgatja a fantáziámat az, hogy például itt van egy ilyen jó arc, mint a Jamie Foxx, és látjuk róla, hogy előszeretettel posztolgat Budapest mindenféle pontjáról, edzőteremből, innen-onnan, amonnan. Halálosan jó arc az ember, hogy tényleg nem tudnánk berántani ide. Nem tudod, hogy ez mindig azon múlik, hogy ők egyébként halálosan lazák, jó fejek, az ügynökök, a menedzserek, és akik ezt az egészet szervezik, azok sokkal kötöttebbek és sokkal merevebbek, aztán a sztár bevállalja, azt mondja az ügynök, én azt hittem, nem fog jönni, azért mondtam már le előre. Tehát soha nem rajtuk múlik, hanem akik őket körbeveszik, sokkal telefon, sokkal szigorúbban. Candy, ez megrázzuk a lármafát. Tök kívesen, hogy fiúk, amíg nincs Balázs kedve, egy kis Nógrádi tanár úr. Az összes kős elméletek, tudod, én nem engedem, migránsozik az öreg, nem jövett. Sajnos nem tudjuk hívni a tanár urat, mert már lefoglaltuk az időpontot Bájer Zsoltnak. Tényleg, jó hét kedden Bájer Zsolt. Na jó van, puszi mindenkinek, vigyázzatok magatokra, jövök szerdán. Jó, szevasztok. Ciao. 6 perc, pontosan 9 óra. Kilenc perce, szevasztok, jó reggelt, elment a szép fiú, itt vannak a jó zenék, írja a hallgató. De amikor a szép fiú itt volt azért, akkor is ott voltak a jó zenék, hát ezért két szkútert ma letudtunk, hát srácok. Érte. Meg ezt is ő hagyta itt, illetve nem ő, hanem DJ Oti, ugye DJ Oti van csak, és kizárólag Balázs van kapcsolatban. Az ő táskában. Az ő telefonszámát, se e-mail címét, úgyhogy csak ő, és akkor ezt még gyorsikor megy, még legalább ideig tudja hallgatni az adást. Mert igen. Most, hogy már csak mi beszélünk, az már nem érdekel. Mert utána biztos, hogy jártek el a Dankóra. A kedvenc az elejére. meg a másik. Úgyhogy ezt a dalt még DJ Otival intézte Balázs, és itt hagyta nekünk. Imádtátok egyébként, én ezt nagyon bírom, sokan írják, hogy nem kell kávé, a mai három ilyen jellegű zene, az igen, megtolta a reggelt. Igen, de ezt mondom egyébként old school rockerként, hogy azért ezekben a zenékben, az én típusú zenékben, és főleg a Prodigy-ben annyi energia van, hogy az valami hihetetlen, ennek a felét tudnád ugye a hétköznapokban produkálni bármi, majdnem azt mondtam, hogy bármivel, nem bármivel, hanem csak ugye alapból, akkor hát könnyebb lenne egy kicsit az embernek. A Prodigy. Nagyon nagy, óriási zsenik voltak, de mindenféle tekintetben, tehát hogy komolyan mondom, tényleg úgy, hogy nekem azért egy testament az Isten, de amilyen klippeket csináltak, amilyen kiállásuk volt, amilyen zenéik voltak, amilyen imidzsük volt, hát nagyon működött ez a csapat. Na, hogy a zongoristánk megkapja a jogdíját, egy gyors időjárás jelentés a húsvétra vonatkozólag, úgy áll a helyzet, hogy 11-12-13 fokokat mondanak húsvét vasárnap és hétfőre. Hétfőn mondanak esőt, vasárnap meg csak szél. Uh-huh. Az fogja idehozni az esőt, úgyhogy így állunk. Körülbelül ma még lehet 17-20 fok is. Az időjárás jelentést és az ön terveinek megvalósítását a Cofidis támogatja. Ránk minden időben számíthat. Köszönjük szépen, külön a zongora szólót. Bár nincs péntek, és ezt a rovatot általában péntekenként szoktuk csinálni, de mivel a mozis rovatot megcsináltuk kedden, igen, ezért arra gondoltunk, hogy ezt a fél órát. Igen, hogy legyen egy kérdés felelekünk. Jó, tehát, hogyha valami esetleg olyan kérdésetek van, amire Balázstól biztos nem kapnátok meg a választ, mert nem fog rá válaszolni, mert nem akarja robbani a saját imidzsét, nyugodtan kérdezzetek vele kapcsolatban, és majd mi válaszolunk rá nagyon őszintén. Jó, úgyhogy nyugodtan írhatok nekünk, meg küldtetek a Viber-en is üzeneteket, őszinte kérdésekre, majdnem őszinte, vagy többnyire őszinte válaszokat várhatok tőlünk, hogyha gondoljátok, akkor nyugodtan írjatok és kérdezzetek. De addig is szeretnék egy ilyen, nem is tudom, mit egy olyan tipikus esetet megosztani itt a hallgatókkal, és meg Feled is, Feri, meg Feled is, Zsüli, egy kicsit, hogy kicsit csatlakozva az előző témához, amit a Bali felvezetett, ugye ezzel a telefonos, illetve tévés csomaggal kapcsolatosan izéria, hogy voltak nálunk nemrégiben ellenőrizni a kéményeknek az állapotát, ugye a fökétűzt minden évben kiküldik. Kiküldik ugye a szakembereket, és hála Istennek még ezek azok a szakemberek, akik ténylegesen kitanulták a szakmájukat, és nem pedig egy ilyen gyors talpalon végezték, mint ahogy egy prognosztizálják így a jövőben, ami szerintem nem egy jó dolog, de ez egy másik téma, arról most ne beszéljünk. És hát ugye ők mindig ellenőrizni szokták ugye a gázkazánt, és akkor nekünk egy ilyen nyílt égéstörű gázkazánunk van, még egy ilyen régebbi típusú. Erre egyébként júniustól van lehetőség, hogy lecseréljétek, erre Anitától már a hírblogban hallhattatok erre van. Most már nem jó, nem szabad nyílt égéstörű. Nem, erre már most már nem számít korszerűnek, nem számít biztonságosnak, tehát hogy most már ilyen zárt, kondenzációs kazánokat kell, tehát hogy különböző megkötések vannak ezzel kapcsolatban is, tehát hogy szénmonoxid szűrőknek kell lenni, stb. Egyébként ez részben hozzá is tartozik a témánkhoz, és hát tavaly is voltak nálunk, ugyanez a gázkazán volt még akkor is, és hát mindent rendben találtak. Na most idén is még kijöttek, és hát a fiatal ember, aki ellenőrizte a kazánt, három olyan szabálytalanságot is talált, ami alapján minket adott esetben a katasztrofa védelemnél fel is lehetne jelenteni. Teszem föl a kérdést, átalakítottatok, beledöglött egy macska a kéménybe. És négy rigó. Te csináltad meg az égésterét a kazánnak, újra festetted, vagy az előző brigád, a tavalyi brigád, az azt mondta, hogy oké, ez meg azt mondja, hogy rossz. Aha, na most ez az érdekes dologban, hogy jobb lett egyébként a kazán, mint amilyen volt, mert hogy egy nagyon lényeges alkotó elemét kicseréltük azóta, tehát egy kicsit fel is újítottuk. És jött és elmondta, hogy hát ide kellene egy füstgázcsőre, egy bilincs, ezt a szagessziót, ezt le kell szerelni, és egyébként is akar az ablakokra meg rakjunk fel szellőztetőket, hogy szereljünk bele az ablaktokba, mert már van egyébként ilyen, és ez is egyébként előírás. És akkor így mondtuk, hogy semmi gond nincsen, ezeket mind meg fogjuk csinálni, amúgy is van rá valamennyi időnk, nem is szabok egyébként magamnak ilyen hosszú távú projekteket ilyen tekintetben, mert hogy mára már elintéztük a dolgoknak a felét, tehát hogy mit tudom, olyan szagelszívót, ezt megszüntettem, leszereltem, stb., azt már nem szabad. Már tegnap felhívtam egy vállalkozót, bár nem tudtam vele beszélni, akik majd beszerelik ezt a szellőztetőt az ablakba. Halad a dolog, már kinéztem magamnak azt az állítható távú füstgázcső bilincset is, amit majd meg fogok vásárolni, és én majd saját kezűleg felszerelek, de hogy így tök jó volt, hogy és akkor mondta a feleségem, hogy hát oké, hogy vannak ezek a problémák, és ezek közül nem állítólag, hanem biztosan mondjuk van olyan, ami mondjuk nagyon fontos számunkra is, mert hogy tudjuk, hogy mondjuk veszélyben lehetünk, hogy azt nem csináljuk meg, de hogy a kollégák ezt a múltkor miért nem mondták? Amikor egy évvel ezelőtt ezeknek a jogszabályoknak a része ugyanúgy élt, ezek az előírások ugyanúgy voltak. Na, akkor is így volt. Fogtak, aztán hogy hívják, odaadták a papírt, és akkor így. Mert hogy biztos azért, mert hogy... És ment a kamuzás, mi? Igen. Hogy ez, hogy, de ez hogy van? Hogy hát tőle? Ő az alapos szakember volt, aki most kijött hozzád, a tavalyi meg azt mondta, hogy 5000 a felülvizsgálás, azt ő fizest készül. Annyira örülnék, hogy mindenki alapos szakember lenne. Főleg, hogy egy ilyen dologról van szó, nem? Igen, amivel pont belehallhattatok volna. De jó, persze, igen, jó, nyilván szélsőséges esetben, de ettől függetlenül mondom, én ezeket a dolgokat annyira nem értem. Tehát, hogy a szakember és szakemberek között is olyan óriási különbségek vannak, és időről időre mindig az ember ráfut ezekre a dolgokra. Tehát, hogy kijön az egyik, azt mondja, hogy minden oké, aztán kijön a másik, és azt mondja, hogy semmi nem oké. Jaj, hát ez kicsi, lehet, biztos, hogy nem szakember volt. Mi van? Lehet, hogy ez a szakember, aki most kijött, és mondta, hogy ezek gondok, ő ajánlott neked olyan embert, aki beszereli például az ablakrészt? Nem, ő csak azt ajánlott, hogy csináltassuk meg, majd feljelent. És ez még elég nyomós idők volt. Ez ki van nekik adva, tehát, hogy ez nyilván nem síróból jött neki, meg nem volt, egy nagyon rendes srác volt egyébként, tényleg udvarjos volt, jó fej volt, és abszolút nem volt vele az égvilágon semmi gond, csak jelezte, hogy ezek problémák fennállnak, ezeket a problémákat nekünk meg kell változtatnunk, mert különben nem szabályos is, és nagyon-nagyon kemény büntetésre számíthat az ember, akár arra is, hogy kijönnek, azt jó napot kívánok, merre találjuk a gázorat, leszedik és elviszik. Mert abban az esetben, ha oda csúsztatott volna egy névjegykártyát, hogy egyébként ilyen ablakrés beszerelésben ott van az unokatest, akarom mondani a Kovácsék, akkor megértettem volna. Hál' Istennek, ő nem ez a kategória volt. Nem lehet ezt tudni, hát valaki rendesen végzi a munkát, van, aki meg nem. De félelmetes. Ennyi. De félelmetes. Úgyhogy na, mindegy, csak ezt így el akartam mondani, úgyhogy most csináltunk magunk egy ilyen kis projektet, hogy vannak ezek a szellőztetők, amiket az ablaktokokba be kell szerelni, és akkor ezekből van mindenféle, van ugye fix, van belőle nem fix, ami egyébként zárható, becsukható, nem, stb. Van, ami csak páratlan, itt van, ami egyébként szellőztet is, tehát hogy meg ami kettőt kombinál, többféle típus van belőle, és ezeknek kezdtem egy utána járogatni, hogy lehetne ezeket így utólag beszereltetni ezekbe az ajtótok, vagy ablaktokokba, de hogy hihetetlen, mindig azt hiszed, hogy minden rendben van, minden oké, érted, megcsináltatál mindent, odafigyeltél rá, igen, ment Janika, a kispolgár, persze minden egyes nyomorult paragrafust igyekszik betartani, de hát... Tudod, lazább lennél, nem költeni ennyi pénzt. Aha. Azt mondják, akinek kertes háza van, az örök melót vesz magára. Tessék, vagy tudom még javasolni a falusi mentalitás. Én nem rakok be olyan szellőzőt, mert kihűl a lakás. Ilyen tényleg. Kimegy a meleg? Nem az éjfűt. Igen, a szarmunkat végezik a kőmessék, hogy tesszel a lacuk a falon keresztül is, nincs előre szükség. Na, jött már egy csomó kérdés, úgyhogy ezekre válaszolunk. Lehet jelentkezni a hármas ugrásra, mondd egy gyorsan az ajándékot, légy szíves. Így van, a hármas ugrás, annak a nyereménye még ezúttal egy nagyon jó kis ATP 250-es tenisztornára való kettő, azaz kettő darab belépő. Ugye ezzel a héten végig lehetett nyerni nagyon jó kis sportrendezvényekre jegyeket. Az egyik ugye a Bellatornak az MMA K1 gálája volt, ami ugye holnap lesz, illetve a másik pedig ez az ATP 250-es torna, ahol egyébként top 50-es játékosok is lesznek, úgyhogy aki szereti a teniszt, az repüljön rá. Hármas ugrásra nem lesz nehéz, meg majd igyekszünk egy picit segíteni is. Közlekedés, mert hogy elég nagy a baj továbbra is az M0-en, bár egy hallgató azt írta már, hogy a baleset roncsait elszállították ugyan, de áll az M7-es, sőt az M1-esig. Az M7-esnél a torlódás az érdi emelkedőtől most már egészen a tárnoki lehajtóig tart az M0-ásig, úgyhogy ott szinte lehetetlen az átjutás, legalább még egy óra szerintem, mire az M0-ás letisztul. M3-as Miskolc felé 8 kilométeres a sorra, 44-es kilométernél, 47-es, 44-es, itt többet is írnak. A pálya csak a leállósávon járható, mert festenek. Húsvét előtt ne fessetek már elválasztósávon. Mikor az fél ország elindul, érted, az anyjáékhoz, hogy meglocsolja a mamát. M7-es Balaton felé az M0-ásra tartók miatt. Ja, felől, bocsánat, igen, ez a tárnoki. És még egy fontos, van a Budakeszi úton a vízműveknél most történt egy frontális baleset, sementő serendőr, vigyázzunk egymásra, kellemes húsvét ünnepeket, Gábor, köszönjük. Jó, szépen. És azt mondja, hogy azt nézem, hogy a BKK-nál változatlan a helyzet, tehát bármikor bármi történhet. Na, szereztünk neked nyillázáró szellőzőt, az megvan, köszönjük. De nem, ezt nem ezért mondtam be. Jó, de tudom, hogy nem ezért mondtad. Balástól nem tudtok kérdezni, hova siet, azt kérdezitek sokan, Ibizára ment tárgyalni egyébként. tojást festeni ment. Vagy pedig tojást fest, egy DJ Otival arról beszél. Annától kérdeztek, mi az jó Isten történik a Saint Claude-on? Akkor ez Zsülnek is vonatkozik. Zsülnek feltegyük ezt a kérdést, mert ő szokta egyébként feltenni az anyagokat. Igen, minden rész legalább háromszor van fent, ahogy csúsztatnám lefelé a listát, mindig visszaköszönnek a friss adások, elég nehéz így kiigazodni. Mit mondasz erre, Zsül? Van mikrofon, tudod, te egy technikus vagy egy rádióban. Hold be magad. Te egy technikus vagy egy rádióban. Szóval én minden nap csak egyet rakok föl. Aha, és újra visszahozza. Ezek jó, szerint akkor valami probléma van a Saint Claude-on. Nem a miénk volt. Nem a miénkaiban. Milyen volt struccogolni? Hú, nagyon kemény. Ez egy ilyen ezer éves történet, még azt hiszem, hogy a szép emlékű, fogalmazunk így, a Wunderschön és Szuperszexi kapcsán mentünk el szerintem, és nagyon durva volt. Az igazán súlyos az egészbe, hogy ezek a madarak gond nélkül elbírnak egy olyan apró embert, mint én, de nem csak egy olyan aprót, hanem állítólag egy 100 kilós embert is simán egy kifejlett struccon lehet lovagolni. Az az egyetlen kellemetlen az egészbe, hogy bele kell kapaszkodnod a szárnyának a tövébe. De egyébként pedig simán elbír. Nem dob le? Nem. Figyelj, nem. Szerint az van, hogy igazából ő olyankor menekülne, tehát nem egy kényelmes állapot valószínűleg az állatnak, tehát nincsen hozzászokva, hogy egy ilyen, mit tudom én, érted, egy ilyen százkoros kafferot lovagol a hátán. Jó, tehát én ne próbáljam. Nem, tehát ilyen Werner regényekben lehet ilyeneket látni, vagy olvasni, vagy Werner regények megfilmesített változatában lehet ilyet látni, de nem egy egyszerű történet. És amikor én struccogoltam, te hülye hangzik, de jó, akkor a fejére húztak egyébként egy ilyen kis zsákot, hogy ne lásson, mert egyébként ugye nagyon jól csavarodik, nagyon ügyesen csavarodik, mint jó húnak a nyaka. És igen, és akkor kapsz egy kokit, érted, és a koki következtében. Várj, a zsák van a fején, a strucc, hűsz a hátán, elindul a strucc, és nem is veszik le a zsákot, tehát úgy fut, hogy utána leveszik a zsákot. Ja, azt hittem, hogy vakrepülés. Nem, de simán elbír egyébként egy embert, számomra megdöbbentő volt. Na, láttad-e a Six című sorozatot? Nem, de nagyon érdekel, nagyon jókat olvastam róla. 26 évesen életem első foszlós kalácsát fogom elkészíteni. Feri, van valami tipped, mire figyeljek? Rakjál bele búzakorpát. Hát Gabi szerint igen, de Gabit ugye negligáltuk ebből a sztoriból, tehát a húsvétot hagyja békén. Tehát hagyja békén a húsvétot, Bio Gabi. Ha múlt hét péntekre fölmész a Facebook oldalunkon, a Reggeli Show Facebook oldalán, akkor ott van a tökéletes házi foszlós kalács receptje, de tényleg azt múlt hét pénteken tettük föl, és én magam is megcsináltam, úgyhogy a képpel együtt ott van, meg ott a recept, és akkor nagyon jó meg tudod csinálni. Itt más is kérdezte, hogy kell-e bele a tojás, nem csak a kenéséhez, hogy szép legyen a teteje. Tudjátok-e, hogy mire készül a Klassz FM? Kérdezi tőlünk meg, hogy április 20-át nyomják. Hát. Ugyanannyit tudunk, mint ti, ugye, ami már lejött a sajtóban, hogy Stolbuci ül be oda a reggeli műsorba, nem a helyünkre, nem. Ezt már többször hangsúlyoztuk, mert a mi helyünk már ottan nincsen, november óta, amikor mi ott hagytuk a dolgot, Stolbuci és mi... Nagyon szurkolunk nekik, igen. Hát én személy szerint azt hallottam, hogy kitűztek ilyen hosszabb távú terként azt, hogy meglegyen napi 4000 hallgató. És egy valami ilyesmi. Ez még tartható. Persze. Is, úgyhogy reális célokat tűztek ki maguk. Így van. És hogy a Bucinak az első havi fizetés a mi utolsó két heti fizetésünk lesz, amit nem fejtettek át utána. Legalább az eleje. Megvan, a többi már a reklámozókon múlik, úgyhogy valószínűleg az lesz, hogy indul a reggeli műsor, de mi már beszélgettünk róla, hogy természetesen nyitva tartjuk majd a fülünket, és ránézünk az internetre, hogy mi minden lesz benne. Nem tudom, mi a téma, de nem értek. Hosszuk a véleket, és nem is ilyen bizalmatlanak vagyok a témáinkkal kapcsolatban. Azért, sziasztok, fiúk! Janitól szeretném kérdezni, hogy milyen helyeket ajánlanak kutyus a kirándulásra. Van egy kis mopszunk, és szeretnénk vele együtt kirándulni, és nem otthon hagyni. Köszi, szép napot. Vivian, szerintem egy mopsz a bárhova el lehet, de tud azért. Tényleg? Tud, de annyi vitalitás van azokban a kiskutyák, mi imádjuk egyébként őket, kis kunkori farkukkal, állandóan a saját orrukat nyalogatják, imádni való kis állatok, tényleg nagyon cukik. Szerintem velük gyakorlatilag bárhova érdemes menni, hát nyilván arra figyelni kell, hogy valamilyen kullancsriasztó öv legyen rajtuk, tehát hogy ne szedjenek össze valami kis vérszívot, mert hogyha egy mozba kullancs kerül, és teljesen megszívja magát, akkor megváltoznak a testarányok, érted, akkora lesz a mopsz, mint amikor korábban volt a kullancs, később pedig kullancs meg átmegy a mopsz méretébe. Tehát, hogy erre nagyon vigyázni kell, meg azért tehát, hogy én a pórázas sétálást javaslom. Bocsánat, de azt erdőben mindenképp. Igen, de most ez is egy, majd beszélhetünk el egyébként egy röpke pár mondat erejéig, majd esetleg a jövő héten kedden erről, hogy mi állandóan kapjuk egyébként az ívet az erdőben, hogy miért nem eresztjük el a kutyát. Hát, mert egyrészt nem mindenki szereti, hogyha ha ideg rengeteg kutyák rohannak az ő kutyájuk felé, még ha barátságosak is szerintem, de hát nem biztos, hogy a másik szerint is azok, azon kívül ott vannak futók, vannak gyerekek, van mindenféle ember, nem, de állandóan kioszt minket valaki, hogy jaj, én már idős koromban elengedtem a kutyát, és ezért, hát jó napot kívánok, közterület. Tehát, hogy... Ja, meg nem beszélve arról, mi is beszéltünk róla, hogy a vadász egyébként meg igen, jó tehát, napot hogy... kívánok, tehát lelövik a kutyádat, ha arrém megy 50 mellől, jó, erre majd meg nem megy el a gazdája mellől, tök mindegy, a jogi szabályzás is az egyébként, hogy pórázon közterületen, és a kinti terület is szerintem az, a, nem, úgy kell vezetni a kutyát. Így van, és a mopszot sem szabad elengedni, mert nehogy egy túlvezérelt vadász, egy veszett mutáns szurikátának nézés. A mopsz az a kutya, akinek becsapták az orra előtt az ajtót, és visszapattant a garázs kapura, és így a farka is vissza. Végtelenül édes, cuki kis kutyák, nagyon aranyosak. Nagyon jó kérdés érkezett pont azért, mert tegnap, illetve tegnap előtt beszélgettünk róla 10 után, hogy lesz-e kitelepülés májusban. Titkokat nem árulhatunk el még a dologról, de azt már igen, hogy nagyon úgy néz ki, hogy megyünk. Méghozzá május második felében. Uh-huh. Jó, tehát már jó idő lesz, mert ugye mindig úgy jártunk, a tavaszi az még májusi volt, de aztán az őszikkel néha megcsúsztunk, és az már nem volt jó, amikor ott ilyen 2 fokban állt a közönség. Jani mindent megtett, mindegy 4000 bögre teát hoztad ki reggelente, hogy átmelegedjetek. Reméljük erre most nem lesz majd szükség, mert hogy májusban megyünk, május utolsó hetében, vagy utolsó előtti hetében, és akkor már lehet jó idő. Van egy kérdés, amire én mindenképpen akartam válaszolni, nagyon sokszor mondták nekem, hogy ne válaszoljak erre a kérdésre, de én egyszer is mindenkor ezt a dolgot leszeretném zárni, nem közvetlenül hozzám tartozik, inkább a Balihoz ez a kérdés. Dexter írja nekünk, hogy mi a véleményetek azokról a magyar emberekről, akik lerománozzák a székelyeket. Na most emlékeztek, még annak idén a Klassz FM-ben volt egy ilyen kis megszólásunk, ahol véletlenül az egyik játékosnak azt mondta, kicsit fásultan fáradtan Bali, hogy szól ez az anyanyelveden. Igen. Hát és ugye egy székely emberről volt szó, akinek az anyanyelve a magyar, és nem pedig a román. És ez félreérthető volt annak idején ez a megszólalás, és nagyon sokan bántottak minket, egyébként teljesen igaztalanul, jogtalanul, rosszindulatúan, és totálisan csúsztatva és elferdítve a valóságot. Soha nem volt olyan, hogy mi bármilyen szinten is mondjuk bármilyen hátrányos helyzetbe hoztunk volna akár egyetlen határon túli hallgatónkat, vagy vérünket, mert hogy mi őket sokkal inkább mindig előtérbe helyeztük, vagy elébe helyeztük az anyaországi magyarokkal szemben. Bocsássatok ezt meg nekünk mindig ők nagyon fontosak voltak. Mindig azt éreztük, hogy az az ember, aki hajlandó átjönni egy másik országból, egy magyar lakta területről csak azért, hogy meghallgasson, vagy találkozzon velünk egy kitelepülésen, és ez teljesen mindegy egyébként, hogy Erdélyből jött, tehát Felvidékről, vagy Kárpátaljáról, vagy Bácskából. Mi nagyon-nagyon örültünk mindig neki, hogyha találkozhattunk velük, mert bennük éreztük azt igazán, hogy ők nagyon-nagyon kötődnek hozzánk. Annyira kötődnek hozzánk, hogy a nyakukba veszik a lábukat, és azt mondják, hogy utazunk pár száz kilométert is, és mondjuk egy nappal korábban oda megyek, hogy megszálljak valahol csak azért, hogy találkozzak ezekkel az emberekkel, akik sokat jelentenek a számunkra, és hogyha mi sokat jelentünk a számukra, akkor ők még többet nekünk. Szóval, hogy ez, amit így állítanak a Balázs, hogy lerománoz a székelyeket, ez egy tipikus rosszindulatú csúsztatás, ami pontosan arra jó, hogy időről időre mondjuk ilyen viharokat keltsen velünk kapcsolatban, illetve elsősorban Balázsa szemben, teljesen érdemtelenül és indokolatlanul. De azt gondolom, hogy ezt most tisztába is tettük. Jó, akkor ennyi volt a kis rövid kérdések, rövid válaszoknak a fél órája, egy ilyen csütörtöki verzió, mert még 3-as ugrást kell játszanunk, nagyon jó fix nyereményünk. 3-as ugrás a Morning Show sztárjaival a reggeli showban a Rádió 1-en. Felkészültél? Akkor fuss neki! Hello, Máté! Hello, sziasztok! Jó Szia, Máté! Szereted a teniszt? Tessék! Szereted a teniszt? Azt kérdezte a Jani. Imádom, igen. Na, imádom. Jó van. Jó. Mert ugye ezekkel a garantált nyereményekkel mindig az van, hogy ha nem is nyersz semmi más, tehát a Morning Show-s vagy a reggeli show-s ajándékcsomagot, a Rádió 1-eset nem is éred el, azért ez jár, és mi már jártunk úgy, hogy azt mondta a hallgató, hogy jó, hát tenisz, hú, de örülök neki. Aztán vagy elmegy, vagy nem, de én úgy tudom rólad, hogy te imádod a teniszt. Uh-huh. Igen, igen, ez egy nagy szerelem az életemben, aha, és nagyon örülök, hogy lesz lehetőség most így. Igazi top 50-es játékosokat is megtekintem. Máté vagy Márton? Máté. Ja, jó, akkor nem Fucsovics Márton telefonált, hogy legalább így ott lesz. Végre eljön. Végre eljön. Ki a kedvenc, csak Máté? Egyébként nagyon csípjük a Márton. Tessék? Ki a kedvenced? Hú, kedvencem. Hát, kedvencem. A nagyok most közül. Így, Hát most igazából nincsen, de fédelet nagyon csodálom. Egy jó fédelet. Hát ő, ja. Zseni. Na, akkor már is jön, figyelj, az első kérdés, ami egy nyakbalkasztót jelent Rádió 1-esen. Hány gól született a tegnapi Bayern München Real Madrid BL mérkőzésen? 3. Így van, egészen pontosan. Menő megvan az első ajándék, menjünk tovább, ugye? Menjünk, persze. Oké, okay, legyen mit akasztani a nyakbalkasztóra, egy síp az ajándék. Melyik kontinens egyik ország a Surinam? Afrika. Oh. Nem sajnos, olyan, igen, olyan afrikai hangzása van, de nem, ez egy dél-amerikai ország. De tök bátran rávágtad, én egyébként, azért adnék pontot. Igen, ezek után utána, olyan elánnal, meg olyan magabiztossággal vágtad, de utána fogok nézni, hogy nem én csesztem, de nem, egyébként nem, Dél-Amerika sajnos. De ettől függetlenül a garantált nyeredményünk az jár, úgyhogy hallgassuk egészen pontosan, mit nyertél. Az önnyereménye egy páros belépőjegy a 2017 április 22-e és 30-a között Budapesten megrendezésre kerülő ATP 250 Hungarian Open tenisztornára az Emirates Jóvoltából. Örülünk, Máté? Nagyon-nagyon örülünk. Csendben voltál, oké. Küldjük az ajándékot, vagy fölhívunk, hogy jut el hozzád, és akkor Budapesten lehet majd a nagy teniszcsillagokat találkozni. Szevasz, hello! Köszönöm, szép hétvégét, sok locsolót, pont fél tíz van. A hírek után jövünk vissza a nap legjobb pillanataival. Reggeli show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. Szevasztok, jó reggelt mindenkinek. 3:40 lesz 2 perc múlva. Akkor már szép délelőttöt. Balázs egy órát elkéreckedett. Húsvétli bevásárlás van. Így van. Voksurolás, tojásfestés. Hát csak az alapok, amit a valamikori Bio Gabi ma már... Igen, doktorost. Doktorost tanácsolt nekünk és neki is, és azt mondta, hogy erre neki nem lesz ideje, úgyhogy egy órát elment, és kedden is ketten leszünk Janival, de szerdán már jön vissza. Van egy friss közlekedési hír, ez is a Sziget-Szentmiklósi lehajtó. Azt mondja, mi van? Baleset, és áll az egész Tököl felé. Két kocsi, meg egy kamion ott áll az út közepén, és elállja a sávot, úgyhogy itt is fennakadásra kell számítani. Lassan viszont az M0-ásos baleset nyomai eltűntek, úgyhogy lassan, de annál biztosabban a dugó az kezd eltűnni. Eddig ugye vörösen mutatta a Google, hogy áll a forgalom, most már csak piros. Tehát most még most is döcögös, de lassan azért elindul majd a forgalom. Jó? Uh-huh. Erre figyeljetek. Maradt még egy csomó olyan kérdés, amire nagyon szívesen válaszolnák, de szerintem ez már inkább csak a jövét lesz. Ezek tároljátok már a kis telótokba ezeket a kérdéseket, jó? Mert aztán a jövő héten pénteken biztos, hogy lesz megint kérdez felelek, és akkor bedobhatják őket. Van itt egy csomó személyes, csak egy, tehát egyre válaszolnék, mert az nem nekem jött, hanem Ferine. Várjál azt, ugye, hogy a ízével nem a maratonnal kapcsolatban van, hogy szia Feri, a Los Angeles-i sikereden felbuzdulva nem gondolkodtál azon, hogy más hasonlóan ikonikus maratonokat is lefussák. Most a Feri, de jó, valamelyik nap bementem hátra a szerkesztési szobába, és ott láttam a Ferit, hogy így a kezére dőlve egy picit zokogott, és ki volt előtte nyitva a laptop, és egy cikk volt rajta, hogy nemrég zajlott a Fennyani marad. És nem, nem volt ott. Az milyen volt? Láttad a képeket nem, róla? Nem. A kivezényelt nézőkkel, tapsoló emberekkel? Mindenki az szerette egyen, mindenki, az esemény. Igen, egyenruhába futottak, gyakorlatilag már egyen sportfelszerelésbe futottak, hát az egy dráma. És azt nem értem egyébként, ahogy például nem értettük annak idején a nagyon népszerű virtuóz hegedűművész kapcsán sem, hogy európai futók mi a büdös francot keresnek abban az országban. Tehát, megnézték, hogy milyen. Hát tudod, sose lehet az ilyet tudni. Na minden félelmetes. Hát ez nagyon sajnálta Feri, hogy nem voltam ott egy ilyen egyenruhában. Meghallgatjuk gyorsan, mi mindenről beszélgetünk a mai reggelen. Példának okáért kiderült, hogy Balázs egy közel 20 éves előfizetéssel nyomja az életét, és hát gyakorlatilag kétszer annyit fizet, mint bárki ebben az országban, negyed annyi csatornáért és szolgáltatásért, és azon kezdtünk el beszélgetni, hogy miért nem szól ilyenkor a szolgáltató, hogy figyelj, egy régi csomagban vagy. Erre kerestük a megoldást. De aztán nem tudtuk sajnos befejezni, mert Balázsnak megszólalt a csipogója, és vissza kellett hívni a szakmát. És utána pedig elérkezett hozzánk, vagy beérkezett hozzánk Dr. Rost, a valamikori Bio Gabi, akit annó szerettünk, de hát ma a húsvét kapcsán és a húsvéti menü kapcsán picit összecsaptunk. Reggeli show, a Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. Rádió 1-en. Mindenki egyen rendes ételt húsvétkor. Akármit is szeret, azt tegye. Lehetőleg sonkát. Na még egyszer. 5 perc múlva lesz 10 óra, már is hívjuk a naphallgatóját. Lehet, hogy már. Igen, kicsit, ez kicsit. Igen, kicsit korábban sikerült, akkor te már hallottad a beköszönést. De profi vagy. Profi vagy. Mondd a neved, légy szíves, nem néztem itt. Sziasztok, Zoli vagyok. Szia, Zoli. Hát gyakorlatilag ugye te vagy az, aki bejutott a mai csúcs végeredmény hirdetésbe, vagy a legvégébe a műsornak, mert mutatnánk neked a mai ajándékunkat. Igen, és még keres. Az önnyereménye egy páros VIP belépőjegy a 2017. április 22-e és 30-a között Budapesten megrendezésre kerülő ATP 250 Hungarian Open tenisz tornára az Emirates jóvoltából. Ó, szuper! Szívből gratulálunk! Jó, és szereted a teniszt egyébként? Örülsz neki, vagy továbbadjuk a jegyet? Nem, Istenment, nem. Aha. Nem gyűlölöm, de egy internetes pénztéren van a fiókom. Igen, és már föl is dobtam a vaterára. Jó, van, akkor gratulálunk neked, érezd jól magad, jó? Szevasz! Jó, nagyon szépen köszönöm. Szia, szép napot, jó étvégét. Búcsúzunk tőletek, hétfőn nem jövünk, de kedden találkozunk, és ketten leszünk Janival, szép húsvétot, szevasztok, mert Zsül már ideges, hogy sokat beszélünk. Csá, puszi. Hello. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az Éter nagy ágyúi. Ez volt mára a Reggeli Show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.